Middernacht, maandag 20 januari, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn tientallen gewonden gevallen bij uit de hand gelopen demonstraties. Zeker 20 politieagenten raakten gewond. De grootste demonstratie was in de hoofdstad Kiev. Daar bekogelden demonstranten de politie met stenen en molotovcocktails. De tienduizenden betogers zijn tegen nieuwe wetten die het moeilijker maken om te demonstreren. Ook willen ze betere banden met Europa. In de buurt van Lelystad staat een trein stil nadat een ijzeren voorwerp door de vloer van de trein is geslagen. Niemand raakte gewond. Het is niet bekend hoe dat ijzeren voorwerp op het spoor is beland. De NS vermoedt dat het gaat om vandalisme, maar de politie kan dat niet bevestigen. De 150 passagiers worden met bussen naar hun eindbestemming gebracht. In het zuidoosten van Frankrijk is door noodweer zeker 1 dode gevallen. Een man van 73 verdronk in zijn kelder. Een opvarende van een boot wordt vermist. Het is in het zuiden van Frankrijk extreem slecht weer. In Nice viel in een paar dagen tijd meer regen dan normaal gesproken in een hele maand. Ook aan de Italiaanse kant van de grens zijn problemen door hevige regenval. Op zeker 100 plaatsen waren aardverschuivingen. Dennis Rodman is opgenomen in een afkickkliniek en wordt daar behandeld voor zijn alcoholverslaving. De Amerikaanse oud-basketballer zou er emotioneel slecht aan toe zijn. Hij bezocht onlangs Noord-Korea en is bevriend met de leider Kim Jong-un. Rodman kreeg een golf van kritiek over zich heen voor deze vriendschap. En ook omdat hij zich niet inzet voor een Amerikaan die vastzit in Noord-Korea. Clarence Seedorf is zijn loopbaan als trainer van AC Milan begonnen met een overwinning. Zijn ploeg won van Hellas Verona. Het werd 1-0 door een strafschop van Mario Balotelli. Door deze overwinning stijgt AC Milan naar de 11e plaats. Het weer wisselvallig, plaatselijk lichte regen of motregen, soms opklaringen. Overdag af en toe zon, maar lokaal kan het ook wat regenen. Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Juist, 06-3000-9009. Echte Jan, ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald, dus zeg jij sterk en sociaal te zijn. Maar help je dakloze berover Bert van der Roest aan wachtgeld, zoals de PvdA in Utrecht, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, ik kan natuurlijk niet missen in het rijtje, Diederik Samson. Ik leg me absoluut niet neer bij welke nederlaag dan ook. Met één blik op de peilingen weet je meer dan genoeg. Diederik Samson helpt niet alleen het land naar de Filistijnen, maar ook de PvdA. Het eerste is een ramp, het tweede is eigenlijk een gunstige bijkomstigheid. De Sociaaldemocraten staat nu op 13 zetels. 13 zetels, Jan! Dus het wordt hard werken voor het NOS-journaal, De Wereld Uit Door en Paul Witteman om toch nog een goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen bij elkaar te spinnen. Ja, ik ben er nog niet gerust op, hoor. Zou dat kunnen lukken ook? Nou, ik zeker weet. Ik denk dat de propagandamachine binnenkort aangaat om de jongens van de PvdA weer lekker in het zaal te helpen. Net als bij de vorige verkiezingen. Nou, gaan we verder met... Wacht even. Oh, is er? Oh, je moet zeggen wat het is natuurlijk. Nee, dat hoor ik jou. Sorry, maar dat goes without saying, zou ik bijna zeggen. In het Engels nog wel. Henk Kamp. Ook de komende jaren gaan we aardgas winnen. En dat betekent dat het risico van aardbevingen blijft absoluut in het hele gebied aanwezig. Ja, lekker hoor, ome Henk. Ome Henk ging in Groningen vertellen dat er minder gas uit de grond gehaald zal worden. Dit natuurlijk om te voorkomen dat er aardbevingen zullen plaatsvinden met de daarbij behorende scheur in de voegen. Maar nu is al gebleken dat er niet minder aardbevingen zullen plaatsvinden met de daarbij behorende scheuren in de voegen. Wel is duidelijk dat de overheid weer minder geld heeft. En dus komen er weer lastenverzwaringen en bezuinigingen aan. Rutte 2 zet de moord op de middenklasse onverminderd voort, Jan. Mooi gesproken, Jan. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, dat is wel grappig. Hè? Vanwege de aardbevingen gaan we minder boren. Maar er blijven nog steeds aardbevingen. En ja. Ja, dus. Nou. Wat vind jij er eigenlijk van, Jan? Ik zou zeggen, blijf dat gas lekker oppompen. Dat is het enige waar we nog geld mee kunnen maken in dit land. Ja, mooi gesproken. Een paar scheuren in de voegen. Ja. In ieder geval, Kamp. Ja, Johan. Ariel Sharon. Hen biedt gewoon niet, we hen met die niet. Ja, dat dacht ik ook. Sharon die stopte vorige week natuurlijk al met roken. Liever gezegd, hij heeft al heel wat jaren geleden zijn sigaretjes neergelegd. Want tijdens een coma is het natuurlijk lastig pappen. Ja, voormalig premier van Israël was er eentje met ballen. Zo ontruimde hij de Gazastrook en kreeg hij als dank een enorme rakettenregen van Hamas op zijn dak. Meneer werd niet herdacht in de Tweede Kamer en ook niet bij de EU. Want tegenwoordig is iedereen, iedereen tegen de enige democratie in het Midden-Oosten. Maar niet bij de echte Jannen. Dus Ariel, als je dit hoort... Hoe heet de Joodse hemel eigenlijk? God, ja. Dan vraag ik je wat, hè. Niet het paradijs. Svalhalla. Dat ook niet. Dat is bij... Nirvana. Hemel. Naar de hemel. Nou ja, zo goed. Nou, in ieder geval, ga je goed. Het zal wel koosje zijn. Ja. Sven Kramer. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook helemaal niet meer aan denk, hoor. En ik ben gewoon vol gefocust richting Sochi. En ik ben blij dat het goed gaat. Dit was dus schaatsheld Sven Kramer. En die is het zat dat politici sport misbruiken voor politiek. Zo zegt Kramer dat hij nooit iets hoort over de homorechten in Rusland. Maar ook nooit iets hoort over de homorechten in Rusland. Maar nu de Spelen eraan komen, heeft iedereen opeens zijn waffel ervan vol. En dan bedoelt hij niet alleen de homo's, hè. Sven, leuke grap, Jan. Sven heeft gelijk, hij gaat dan lekker schaatsen. En hou op met dat selectieve morele kompas politici van Nederland. En dus is Sven een Jan, dan denk ik, hè. Als je heel hard kan schaatsen, dan ben je een echte Jan, toch? Neem ik aan. Ja, stond er wel. Oké, okay, ga klaar. Heerlijk. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Een echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Boom. Dr. Ronald van Raak studeerde maatschappij, geschiedenis en filosofie. En hij is dus niet de eerste, de beste, maar wel Tweede Kamerlid voor de SP. En lid van het bestuur van de Socialisten. Een hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Ronald van Raak. Zo is het, dankjewel. Hoe is het, Ronald? Nou goed, ik heb een colaatje gekregen. Ik zit hier lekker. Een colaatje gekregen? Ja. Van wie? Ja, klopt. Van de staatsruif. Ja, je hebt gelijk ook. Hey, leuk dat je er bent, Ronald. We gaan, zoals dat wel vaker gebeurt, het eerst even over de actualiteit hebben. Elke week hebben. Eigenlijk. Ja, precies. Daarom wel vaker. Ja, dat is ook vaker. Daarna gaan we nog wat dingen bespreken. Als het goed is, weet je daar wat van. En zo niet, dan zeg je maar wat. Verzin je wat. Hey, dan pas ik. Dat gebeurt. Nou. Nee, dat is geen optie. Een goed Tweede Kamerlid, die lul dan gewoon maar wat voor de neus raakt, toch? Ja, kom, beginnen maar. Kom. Trouwens, het plan van onze grote vriendin Annemarie Jorritsma. Ja. Annemarie, als je dit hoort... We houden van je. Die wil meer belastingen gaan heffen. Hè? De gemeentes moeten meer belastingen gaan heffen. Nou ja, als in de gemeentes moeten meer belastingen in plaats van het Rijk heffen. Ja. Maar er zitten een heleboel griezelige maren al meteen weer bij. Eén, natuurlijk dat het dan plotseling toch de amateurs van de gemeenteraad zijn die over onze belasting gaan. En twee, dat die dan ook een beetje de vrije hand van kiezen krijgen. Of ze, laten we zeggen, de zaak een beetje luxueus willen inrichten in de gemeente. Of wat kariger. En wij zien de bui eerlijk gezegd al hangen, Ronald Vraak. Ja, ik ook. Jorritsma is een beetje aan het hobbyen. Eerst moesten de gemeenten allerlei taken overnemen van het Rijk. Het Rijk heeft geen geld meer. Dus de gemeenten moeten allerlei nieuwe taken gaan doen. Moeilijke taken, zorg, onderwijs, jeugdzorg. Ja. Mensen aan het werk helpen. Ja, daar krijgen ze geen geld voor. Of ze moeten het voor de helft van het geld doen. En nou zegt Jorritsma van... dan moeten we maar meer belasting gaan betalen. Nee, dit is over de schutting gooien van bezuinigingen door de regering. Dat heeft Jorritsma mee ingestemd als voorzitter van de VNG. Dat is de Vereniging van Gemeenten. Ja. En alle gemeenten staan nou op hun achterste benen. Zijn het er niet mee eens? Ja, dus niet zeiken. Niet meer belastingen en geld te gaan in. Gewoon doen wat je moet doen. Ja, maar hou even. Er gebeuren twee vreselijke dingen. Er komen allerlei verantwoordelijkheden en taken de kant van de gemeente op die daar niet op is toegerust. Dat zijn, laten we zeggen, lieve mensen natuurlijk. Grote gemeenten zullen hier en daar... Nou, trouwens, grote gemeenten zijn het ergste. Maar er zijn toch ook geen professionals. Maar vooral dingen die zo niet gewend zijn. Kijk, ik vind het als je als regering... En hebben ze ook nog eens een keer geen geld voor. En dan krijg je geen geld voor. En nu... Dat geld, waar moet het dan weer vandaan komen, Jan, denk je, volgens Jan? Ja, van de middenklasse natuurlijk. Jazeker. Ja, ik denk dat alle gemeenten in Nederland failliet gaan. Dat is ook nog wel aardig in het kader van de verkiezingen. Want ja, straks gaan we om mensen kiezen in die gemeenteraden. Maar ja, al die gemeenten gaan failliet. Wat kun je dan gaan doen? Je krijgt dus heel veel moeilijke taken. Nieuwe taken die je nog nooit hebt gedaan van het Rijk. Voor de helft van het geld. Wordt aan de ene kant over de schutting gegooid. Ja. En ja, aan de andere kant heb je ook heel veel gemeentes allerlei wethouders gehad. Met prestigeprojecten, dure grond aankopen. Die moeten worden afgeschreven. Dus heb je ook nog. Dat gaat ook nog miljarden kosten. Ik moet eerlijk zeggen, ik woon zelf in een dorp. En daar zie ik niet de lijstduwer van... Kieslokaal. Ja, klopt. Ik ben lijstduwer van Kieslokaal. Bergen. Ja. Dat wordt spannend. Ik zeg het nog even. Ja, ik denk, waarom zeg je dat nou even? Nou, omdat je dat misschien dan jouw lijstlokaal even een beetje een deel kunt geven. Je kunt gekozen worden. Het lijkt mij wel spannend, eerlijk gezegd. Plaats 68 op de lijst. Kies Jan Roos. Maar in ieder geval, wat ik vaak zie bij zo'n gemeentepolitiek, is dat dan tante Truus, die heeft 20 jaar aardappelen staan te koken, gaan de kinderen het huis uit en dan zeggen ze, nou, wat zal ik dan doen? Zou ik lekker gewoon aquarellen, vingerverven of de politiek in? Nou, ik doe wel de politiek. En dan zit zo'n muts, jongen, met het levenservaring van een splithead. En die gaat dan op een gegeven moment ons belastinggeld uitgeven. Nou, dat wordt toch vreselijk. Ik denk dat er wel heel veel goede raadsleden zijn. Tenminste, Het zijn natuurlijk heel veel goede raadsleden. De goede niet te nagesproken is. Nee, maar het is wel zo. Je gaat die mensen. Het zijn mensen die dat 's avonds doen. Dat klopt. Je hebt een baan. En je bent als het goed is daarnaast raadslid in de meeste gemeentes. En dan moet je dus allemaal hele ingewikkelde dingen gaan doen. Ja, kunnen ze niet. Dat mag je soms van mensen ook niet vragen. Vooral niet als je daar maar de helft van het geld voor krijgt. Ja, precies. Nou, maar goed, Joris heeft het dus goed gevonden. Krabbelt nu een beetje terug. Maar en jij zegt eigenlijk, want dat is natuurlijk wel het nieuws van dit antwoord. Iedereen gaat gewoon failliet. Dat wordt een bende. Elke gemeente kan niet goed aflopen. Zet het hier maar op een briefje. Noteer het maar ergens. Elke gemeente gaat failliet als dit beleid zo, als deze plannen zo worden doorgevoerd. En ik vind dus ook dat Jorritsma niet moet gaan zitten zeuren dat gemeenten meer belastingen moeten gaan heffen. Nee, zij moet namens de gemeente zeggen dat dit soort beleid niet kan. Dat het niet zo kan zijn dat de regering, dat al die ministers al hun problemen over de schutting gooien bij de gemeentes. En die raadsleden en die ambtenaren daar het allemaal maar kunnen gaan oplossen. Zo is dat minuut. Maar dat is toch de politiek? Die gooit toch altijd hun problemen over de schutting? Bijvoorbeeld, we hebben niet genoeg geld. Ach god, dan gaan we de last even verhogen. Nou, maar daarom moeten die gemeenten dan maar gewoon teruggooien. Als het Rijk iets over de schutting gooit, kan je het weer gewoon teruggooien. Ja, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Omdat in het merendeel van die plaatsen natuurlijk toch partijen ook ruim vertegenwoordigd zijn. Die misschien ook dezelfde partijen zijn. Ja, ik vond het wel opmerkelijk. Want de regering en de gemeentes en de provincies waren er heel snel uit. Nou, de regering, daar zit Rutte van de VVD. Bij de gemeente zit Jorritsma van de VVD. En bij de provincie zit Remkes van de VVD. Dus die hebben vast eens in een goed restaurant gezeten en een mooi plan gemaakt. Alleen ja, alle gemeentes die hebben nou een groot probleem. Hey, over gemeentes met een probleem. Loppersum. Loppersum. Vind je dat Henkie Kampen goed heeft opgelost met het gasgedoe? Nou ja, nee, wat ik niet goed vind is dat je eerst jarenlang tegen mensen gaat zeggen, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Want mensen zien dat er iets aan de hand is. Het kraakt en het piept en je huis blijft niet overeind. En dat je dan gaat zeggen van, er is wel iets aan de hand. Dus ja, dan denken mensen ook van, waarom zeg je dat niet eerder? Ik vind prima dat ze minder gaan binnenhalen. Maar je weet toch wel waarom ze het niet eerder zeiden? Omdat er nog even wat gas uit het gasveld moest komen. Ja, precies. Maar ja, ook in dat soort dingen moet je eerlijk zijn. En dan moet je mensen compenseren. Zo is het nou een keer. Ja, zo is het nou één keer. Luister, het enige wat uit Groningen komt is dat gas. En Groningen Kauk. Ja, en Groningen Kauk. En storten wij uit het westen, storten uitkeringen terug. Dan is het toch mooi geregeld? Nee, er zijn wel andere problemen in Groningen. Kijk, er zijn in Groningen heel veel problemen. Mensen hebben daar geen werk. Dat bedoel ik, wij storten uitkeringen terug. Ja, maar met dat gas krijg je. Kijk, wij halen het gas uit Groningen. Ja. Als ik in Groningen woonde, zou ik zeggen van, nou, geef dat geld maar eens terug. Dan kunnen we hier wel investeren. Nee, maar zal ik je wat vertellen? Nee, maar mag ik even wat vertellen? Nee, ik ben even nieuwsgierig. Ja, waarin dan? Oh, investeren? Nou, oké. Ja, daar zal toch bedrijvigheid, dat zal iets moeten komen. Ja, hoezo dan? Nou ja, nu zie je zo dat allerlei bedrijven daar. Als je binnen de woestijn zit en je denkt, god, als je wilt drogen, dan ga je er ook weg. Je kan over Oost-Groningen zeggen wat je wil, maar er zijn de afgelopen tijd weer een paar bedrijven over de kop gegaan, waar heel veel mensen werkten. En dat is vaak ook omdat die bedrijven of worden verkocht aan een of andere kapitalistische sprinkhaan die ze leeghaalt, of dat er andere bedrijven allerlei voordelen krijgen die zij niet krijgen. Of het is zo'n zone in de wereld, in Nederland, of je denkt, ja, daar valt het dus kennelijk net zo als het op sommige plaatsen wel allemaal samenvalt, allemaal net niet samen. En misschien moet je dat ook wel helemaal niet willen. Dat... Nee, maar zulke gebieden hebben we in Nederland. Je hebt in Nederland geen woestijngebieden waar niemand kan leven. Dat is gewoon Dat is echt niet waar. Het is overigens fantastisch wonen in Oost-Groningen. Ja, nou, alsjeblieft, het is om te janken. Nee, als ik heel oud ben, ben ik vast wel naar Oost-Groningen. Dan groeien ineens bomen, man. Dat is een godvergeten oord is dat. Hé, maar mag ik eventjes wat zeggen? Heerlijk. Weet je wat ik nou een beetje de pest van krijg? He? Kijk. Dan zitten die Groningers, die zitten daar weer. Ja, en bij ons halen jullie het gas weg en we zien niks terug. Dan denk ik, A, jullie hebben gewoon ook altijd gas van de gasbaten geleefd. B, zien we het al voor dat wij in het westen, waar toch de poen wordt verdiend, hè, de Randstad, dat wij dat gaan roepen dat, ja, dan moeten wij een beetje geld betalen aan de Brabanders en die boeren en die mensen in het noorden. Ja, niet nee, overal in de Randstad, hè. Nee, in Rotterdam wordt het geld verdiend, hè. Even nuance in dit programma. Het is gewoon simpel. In de Randstad verdienen ze geld met hard werken. Daar hebben ze gas. In Brabant zuipen ze bier. Ja, weet je, zo werkt dat toch gewoon? Ja, maar ik denk dat geen enkele Groninger problemen heeft met het boren van gas. Alleen, je moet eerlijk zijn voor de gevolgen. En als het niet goed gaat, dan moet je ermee opbouwen. Dan moet je het anders gaan doen. Gaan we even de gevolgen proberen te overzien. Wat kost het ons nou, Jan? Een krap miljard per jaar, zowat, hè? Dat we gaan missen aan inkomsten, daar heeft men het over. Ja, zoiets. Nou, dat is wel veel geld. Hoe gaan we dat nou weer ophoesten? Ik neem niet aan dat ten koste gaat van het budget op ambtenaren. Nou, ik denk dat we nu het H-woord gaat nu vallen. Let maar op. Hypotheek, ja? Ja, nee. Of gewoon directe belastingen verhogen? Ja, gewoon, dat kan ook, toch? Een beetje onze soevereiniteit terughalen. We moeten nou van Brussel van alles. We gaan niet meer als land over onze eigen begroting. We moeten van Brussel ontzettend veel bezuinigen. Terwijl het slecht gaat met de economie en dan moet je investeren. Dus ik zou zeggen, even wat meer investeren. Nou. Ja. Ik denk dat we dat onderwerp later in de uitzending wel even... Ja, we pakken Europa straks wel eventjes bij zijn klappen. Kijk, maar een beetje Europa alvast. Het is er namelijk door. Ook de Moldaviërs kunnen vanaf halverwege dit jaar zonder visum Nederland. Dat mag nog niet werken. Ja, maar er komt niemand, hoor, zeggen de regering altijd. Er komt toch niemand. Dat zijn ze ook van de Polen. Daar zouden er maar een paar duizend komen. 3000. Dat werden 200.000 of zo. Nee, 300.000 zijn er geworden. 300.000. Ja. Leuke mensen trouwens, hoor, Polen. Ja, hartstikke leuk. Bijvoorbeeld op jo.nl, dat is die ziekelijke website van de VARA. Oh, is dat van de VARA? Ja, dat is gewoon van de VARA. Oh, ja, echt waar? Ja, dat is gewoon van de VARA. Maar die schrijven stukken van... Ja, er komt geen Pool of geen Roemeen en Bulgaar. Nee, ze komen echt niet. 1100 komen er. Ja, dan is het echt klaar. Ik denk dat dat niet waar is. Nee, denk ik ook ik niet. Ik denk dat dat niet waar is. Maar ik vind het ook altijd zo mooi als je met mensen praat... dan arbeidsmigratie, de vrijheid om je overal te vestigen. Alsof arbeidsmigratie, alsof dat een teken van vrijheid. Nee, dat is een gevolg van armoede. Dus als je iets wil, dan moet je ook gaan investeren in die landen. Niet alleen in Oost-Groningen, maar dan als je iets als Europese Unie wil, ga daar investeren. Ja, dat doen we maar toch je al? Moet niet net doen. Je moet niet net doen alsof die mensen het allemaal uit pure blijdschap hier naartoe komen. En maar hele Europa is toch niks anders dan een nivelleringsslag? Europa is in ieder geval een project voor hele grote bedrijven om goedkope mensen te krijgen. En liefst met z'n allen in een hotel opgeborgen waar je geen omkijken hebt. Nee, maar we duwen onze rijkdom toch al weer naar andere landen, zodat ze daar iets beter hebben? Ja, dat heeft weer met wat anders te maken. Dat heeft ook wel iets met Europa te maken. Dat is dat de banken het verkloot hebben. Wij hebben nou een hele grote crisis. Dat is niet een crisis van dat politici het verkeerd hebben gedaan, of dat bedrijven het verkeerd hebben gedaan, of consumenten iets niet goed hebben gedaan. Maar dat de banken gewoon gelogen en bedrogen hebben en de zaak bedot hebben. Nou. En die banken gaan gewoon op de oude voet door. Hey, laten we heel eventjes de PvdA gaan afpissen. Want dat doen we eigenlijk tot nu toe. Oh ja, gaan we dat vandaag nog doen? Ja, vind ik wel. Oh, leuk. Hey, er was een test, hè, dat er voornamelijk PvdA'ers in de talkshows bij de NPO zitten. Echt waar? Dus een wetenschappelijk onderzoek. Afgelopen 15 jaar eigenlijk zitten er dat voor de helft PvdA'ers. Dat niemand is daar echt verbaasd over, hè? Nee, dat merk je zelf als politicus ook wel. Ik zit er ook altijd met vol verbazing te kijken dat er altijd heel veel PvdA'ers komen. Vooral in tijden van verkiezingen. Je zult de komende weken weer erg veel PvdA op de publieke omroep zien. Dat klopt. Hoe komt dat? Nou ja, dat hoeft niet altijd voor een deel bewust, maar ook onbewust, hoor. Omdat gewoon veel mensen die op die redacties werken bij die omroepen ook gewoon hun politieke voorkeur hebben en dan misschien toch wat moeilijker vinden om dat te scheiden. Ja, je ziet ze op het moment dat het verkiezing is of niet goed lijkt te gaan bij de PvdA, zie je ze overal opeens voorbij komen. Ja. Nou, dat doet de PvdA dus handig. Dat zeggen, dat vind ik ook wel. Dat is handig. Een knap stukje bewerken van de media. Ja, alleen het is ook, ze kunnen het ook. Het kan ook dus aan de ene kant knap van de Partij van de Arbeid. Dat hebben ze blijkbaar allemaal mensen in dienst die dat heel goed kunnen. Maar ja, daar zitten dus ook aan de andere kant zitten mensen die dat graag willen horen. En bij andere partijen is dat minder als die denken dat proberen. Dat denken ze, dat ze dat graag willen horen. Die mensen op die redacties, die presentatoren... Nee, die willen gewoon graag hun soort mensen hebben. Nee, is wel zo. Maar je ziet bij het NOS Journaal... dat het zo'n beetje tegen de tijd van de verkiezingen... dan wordt het een soort PvdA Journaal. Ja, het is, ik merk dat zelf ook wel. Wij doen zelf bijvoorbeeld heel veel onderzoeken. En dat zijn onderzoeken, degelijke onderzoeken. Vaak degelijker onderzoeken dan ministeries doen. Maar kijk maar eens naar een journaal. Er zit elke keer wel een werkbezoekje... of een onderzoekje van een minister in. De onderzoeken van politieke partijen, van de oppositie, die zie je bijna nooit. Is dat nou uit... Want dat vind ik dat bij RTL trouwens wel. Dat is wel een interessant verschil. Ja. RTL is daar wat... RTL neemt mensen wat... Ja, die behandelt politieke partijen wat gelijkwaardiger. Hey, maar is dat nou een ideologisch ding? Of is dat nou, zijn we nou iedereen onderdeel van een of ander complot om te zorgen dat de vaste waarden blijven en er van buiten niemand binnenkomt? Het is denk ik een beetje ons kent ons. Mensen die bij elkaar op feestjes komen, die met elkaar babbelen, elkaar in de kroeg zitten, weet ik veel. Zoiets denk ik, bij elkaar op de universiteit hebben gezeten, allemaal bij elkaar politicologie hebben gestudeerd. Dat soort dingetjes denk ik. Ze kennen elkaar en vinden het prettig om elkaar te bellen, denk ik. Goed, nou. Ronald, we praten straks met je verder. Ja. Trouwens, voordat we de actualiteiten afsluiten, één goed en fijn en positief actualiteitje. Oh, leuk. Zet ga ik er maar, stop ermee. Nou, dat is mooi. We praten straks een beetje verder. Over toptalent in de humorindustrie gesproken. Ondanks zijn talent is hij altijd normaal gebleven. Mijn vriend, mijn alles. Lavinia Roos. Natuurlijk kwam de stok die je wist dat zou komen. De PVV kreeg op zijn flikker omdat ze samenwerken met het Franse Front National. Deze partij had onder leiding van Jean-Marie Le Pen een antisemitische reputatie. De oude gek is nu erelid en mogelijk kandidaat om voor de club in het Europees Parlement te komen. Terwijl zijn dochter Marine de basis geworden en afstand heeft gedaan van de denkbeelden van vadertje Lief. Bij het antisemitisme-debat, aangevraagd door de PVV, konden alle andere partijen wijzen op de hypocriete houding van Wilders en zijn mensen. Aan de ene kant hekel je de jodenhaat van moslims. Aan de andere kant werk je samen met volk met dezelfde denkbeelden. Een begrijpelijke stok om mee te slaan. Ondanks de verwoede pogingen van Marine Le Pen om te roepen dat ze anders is dan haar papa. Het debat draaide uit op een partijtje PVV afzeiken. Misschien vragen ze er ook wel om, maar inhoudelijk kwam er verder van het hele onderwerp geen moer terecht in de Kamer. En daar wringt bij mij de schoen. Er is een trend onder islamitische jeugd gaande om Joden te haten. Steeds vaker gebeurt het open en bloot, bijvoorbeeld op social media. Met de paplepel krijgen deze jongeren dit antisemitisme ingegoten. Maar daar ging het dus niet over in de Tweede Kamer. Nee, het was vrij schieten op de PVV. Dus laat de Joden het maar lekker uitzoeken. Want het is natuurlijk veel beter voor het land om de PVV te wijzen op hun hypocrisie dan dat je de jodenhaat onder de jeugd aanpakt. Nee, daar zijn de mensen van het oude volk mee geholpen. Daarmee durven onze Joodse burgers echt weer door de vogelaarswijken te fietsen. Daardoor worden ze niet meer bespuwd door Marokkanen van 13. Juist in een land waarin de Tweede Wereldoorlog verhoudingsgewijs de meeste Joden zijn afgevoerd, verwacht je dat de politiek antisemitisme serieus aanpakt. Maar het was niets meer dan een partijpolitieke benadering van het debat. En dat is een grove schande. Zijn we al bijna? Man. Was je weer goed? Ja, sommige mensen zijn scherp. Ja, en ook elke week. Nou, elke dag, maar goed. Daar merk je maar eens een week iets van. Goed, Ronald van Raak, die zie je dus vaak in de krant, vrienden. Want Ronald van Raak is dus zo'n Kamerlid dat zich nog echt druk kan maken, denken wij, hopen wij. Nou, in ieder geval, we praten verder met onze hoofdgast over allerlei zaken die hij in de Kamer aan de orde heeft gesteld. Jan! Zeker, Ronald. Vorige week was hier, aan de telefoon. Was Edwin de Rooij van Zuiderwijn bij ons in de uitzending. Je bent ook al stevig in die kwestie gedoken. Ja, zeker. Nou, eigenlijk tevreden over het eindresultaat van het debatten? Nee, dat was echt weer een plump pudding. Kijk, wat er aan de hand is dat ik wil weten wie nou in Nederland de geheime diensten aanstuurt. Nou, Prins Bernhard. Nou ja, kijk. Die is dood. Ja. Weet ik toevallig. En dan is er ooit een leugen of een onwaarheid of benevens de waarheid verteld door een premier. En dan moet de volgende premier dat weer overnemen en dan blijft dat doorzieken. En de Rooij van Zuiderwijn heeft daar gewoon last van. En ja, de rechtsstaat geldt voor iedereen. Dus ook voor de heer de Rooij van Zuiderwijn. En dat moet toch allemaal een keer worden opgelost. Hey, en nou leek het erop dat Rutte in eerste instantie iets had van... Nou ja, dat was ook zijn hele mimiek, was dat al zo van... Ja. Nou, laten we nu dan eindelijk maar eens een keer... Hij gaf de eerste dag ook toe van... Ja, Bernhard heeft dus zo is het. Nou, het was nog opmerkelijker. Dat vond ik echt opmerkelijk, want... Ik had een brief gevraagd, opheldering voor het debat. Zo doe je dat, dan heb je alvast een beetje... dan hoef je niet bij het begin te beginnen. En in die brief s'avonds, ik kreeg we s'avonds om 9:00 of zo. 3 december. En dat vond ik... daar zei de premier eigenlijk van ja, we hebben een fout gemaakt. Met andere woorden, we gaan het goed maken. Dus ik was helemaal klaar voor het debat de volgende dag. Van nou, we gaan het even regelen. Nee, maar zo stond de rode er ook in. Ja. Van, nou, dat zit eigenlijk als toch piek. Precies, en tot mijn grote verbazing gingen de luiken weer dicht. Ja. Dus ja, wat is er dan in zo'n nacht gebeurd? Vraag je af. Dat is een hele goede vraag. Dat zei Erwin de Rooij trouwens. Ja. Die zei, onze vriend Mark Rutte is even gebeld door Trix. Ja, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, de dag 1 zei hij van, Bernard heeft niet een opdracht gegeven, maar die heeft er in ieder geval een verzoek gedaan voor een onderzoek. Ja. En de volgende dag zei hij, nou jongens, er is helemaal niks aan de handje. Ja, een verzoek is een verzoeker altijd, heel iets anders. En bovendien ging het om een heel erg standaard onderzoekje van 2 dagen. Je voelt er aankomen dat dit weer terugkomt. Dit. Nee, natuurlijk komt dit terug. Alleen hoe langer dit duurt, hoe vervelender dit wordt. Dus ik had het beter gevonden als het gewoon netjes was geregeld. Want ik vind ook, het is ook onmogelijk. Een monarchie in een democratie is al heel ingewikkeld. En dat werkt alleen maar als je de koning en het staatshoofd goed samenwerken. Waarbij de premier vooral ervoor moet zorgen dat er geen gedoe ontstaat. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak. Een monarchie doorstaat alles, behalve gedoe. Dit was oud gedoe. Dit is oud gedoe, dit kun je even opruimen. Dit is ook gewoon, dat is ook niet dat premier Rutte dat nou allemaal zelf fout heeft gedaan. Bij Balkenende heeft erover gelogen, dus een CDA. Dan zou ik als VVD premier zeggen van nou. En bij Kok is het al misgegaan. Nou, dus ik zou zeggen, maak schoon schip. Maar dat is blijkbaar niet gebeurd. Nou, dat betekent dus dat we er weer achteraan moeten blijven gaan. Dat we er allemaal weer een hoop tijd en moeite mee kwijt zijn. Dat de heer de Rooij van Zuiderwijn de zaak nog niet kan sluiten. En ja, uiteindelijk zal het er toch duidelijk moeten worden wat er gebeurd is. Ja, en dat iedereen dus weer denkt, want dat heeft iedereen natuurlijk iets van, wat staat die gast te lullen? En dat is toch weer zo'n klein, dan krasje niet eens, weer zo'n deuk in zo'n man, zijn geloofwaardigheid. Zou zo'n Rutte nou ook niet eens opstaan en denken, God Jezus, ik kan er niet door blijven gaan, want ik sta hier zo dom te liegen. Dat is toch wel eens voor de meest eenvoudige boerenlul in Nederland duidelijk. En dat is dan toch afschuwelijk dat je jezelf dat moet laten aandoen. Dan zeg je toch alleen al voor je eigen geloofwaardigheid, nou, sorry, doe ik niet. Vooral omdat de avond daarvoor eigenlijk volgens mij de oplossing bijna er was. Hij hoefde hem eigenlijk alleen nog maar even in te koppen 's ochtends. Dus ja, dat was allemaal wel makkelijker geweest, denk ik. Maar een draai door een telefoontje vanuit het paleis? Ja, dat weet ik allemaal niet. Ja, maar kan je denken dat het wel zo is? Want als je natuurlijk richting een soort oplossing gaat en de volgende dag ben je opeens een heel ander mens. Ja, maar dat, is er dat, iets gebeurd die nacht? Ja, dat weet ik. Ik weet het niet. Ik vond het heel opmerkelijk. Ik ben ook heel benieuwd. Er moet die nacht iets gebeurd zijn. Ja. Maar wat er is gebeurd, dat misschien weet ik niet. Misschien is het wel opgenomen. Dan kunnen we kijken. Oh, het zal wel weer kwijt zijn dan. Nou, het is in ieder geval afgeluisterd. Ja. Dus. Zit er een old mansje in? Dat we over een aantal jaar een paar miljoen moeten schokken aan meneer de Rooij van Zuiderwijn? Ja, dat weet ik niet. Dat kan allemaal. Ik weet het ook allemaal niet. Maar, ik ben ook Kamerlid. Ik kan er ook allemaal niet al te hard. Als het speculatief is speculatief. Ik kan alleen maar dingen zeggen. Ja, die hadden we vorige week. Een beetje aparte man natuurlijk. Maar die hadden we volgens mij redelijk aan de lijn vorige week, Jan. Hè? Die was wel tamelijk lucide. En die zegt, ja, maar in alle stukken die gewoon beschikbaar zijn, staat al zoveel wat weerspreekt wat nu is beweerd. Ja. Nu al. Ja. Dan weet je al, dus dat je eigenlijk, terwijl je het staat te doen, als het goed is, hè, weet je al dat je iets vertelt wat niet waar is. Ja, en dan gaat het zo in de Kamer. Dan is er nu is iedereen er even klaar mee. Want ja, het is nu toch klaar. Terwijl het is helemaal niet klaar. En dat betekent dat de meeste partijen zeggen van, nou, we hebben er geen zin meer aan. En dan moet er dus weer iets gebeuren. Dan moet er weer gedoe zijn. En dan moeten die partijen weer zeggen, oh, maar nu willen we echt opheldering. Ja, want je kunt het ook nu regelen. Maar dat, ja, er is nu bij lange na geen Kamermeerderheid om dat te doen. Ja. We spraken hem van de week en toen had hij weer een gedoetje. De OM kwam met de valsheid in geschriften. Ja. DNA-onderzoek. Een DNA-onderzoek. Dat is toch ook raar, hè? Ik vond het ook dat raar, ja. Ja. Een DNA-onderzoek over valsheid in geschriften. Ja, ik vond het ook raar. Ik weet niet wat de standaardprocedures zijn, maar het lijkt me sterk dat dit standaard is. Is die macht van die Oranje zo gigantisch? Nou, ik weet het niet, maar ik denk dat het misschien wel dat destijds Bernard in ieder geval wel allerlei connecties had. Dat is dat in ieder geval. Ja, maar Beatrix heeft toch ook connecties? Ongetwijfeld, ja. Goed. Dus de macht is gigantisch. Hoe groot die macht is, kijk, in principe hebben de leden van het Koninklijk Huis bijna geen macht. Maar wel heel veel gezag. Dus het is maar net wat anderen doen. He, als we een minister-president hebben die zegt van, nou, het parlement wil dit, laten we het zo even doen. De macht van het staatshoofd is net zo groot als de premier dat toestaat. Maar de koningin is toch baas van de staat-generaal? Nee, dus. Je moet toch nog maar eens een boekje op naslaan. Ik begin te raaskallen. Dat geeft hij zo. Waar is het nou baas van? Piet Hein Donner is nummer 2, zij is nummer 1. Oh, de Raad van State. Sorry, de Raad van State. Ja, dat klopt. Dat is wel vreemd. Ja, dat is een beetje raar, omdat ze dan zichzelf moet... ze is hoofd van de regering en hoofd van de Raad van State. En de Raad van State is het belangrijkste adviesbureau van de regering. Dus dat is een beetje raar, dan moet je jezelf adviseren. Nou, dat lukt mij wel eens goed. Dat zeg maar, zei ik nou, Staten-Generaal? God, maar we hebben ook een koning, hè, tegenwoordig. Ja. Oh ja, Willy. Even over Rutte, de koning en nog iets dan. Dat Sochi, wat vind je daar nou van? Nou, ik ben altijd vrij kritisch op Europa. Maar ik denk dat je hier in ieder geval een beetje moet samenwerken. En kijken wat je met z'n allen doet. Dat niet het ene land dit doet en het andere land dat doet. Want dat vind ik ook een rare figuur. Dus voor mij had het allemaal niet hoeven. Had je gezien wat Arthur Japin had geschreven in de Volkskrant? Heb ik niet gelezen. Nee, dat was een geestig stuk. Die bood eigenlijk aan als homo mee te gaan. Als gezaghebbende homo mee te gaan. Een soort dat hij daar dan de dialoog kon aangaan namens het homovolk. En uit een wel aardige suggestie schijnt het Maxima ook een hele mooie speech heeft gedaan op de Internationale Dag tegen de Homofobie. Kijk. Ik wist niet eens dat die bestond, maar die is er dus. Ja. En ik kan ze dan misschien wel een keer herhalen daar. Nou, het was eigenlijk wel een prima suggestie. Eigenlijk maakte hij een beetje het grapje van, nou, meneer Rutte, nu de mogelijkheid openhoudt dat er een homo mee gaat. Misschien kan ik het dan zijn. Geestig, toch? Van geestig. Maar moet er een homo mee? Nou, het COC is gevraagd om mee te gaan. En die willen dan weer niet. Vind je dat niet een beetje flauw? Ja, daarom. Ja, dat moeten ze allemaal zelf weten. Ja. Ja, moeten ze allemaal zelf weten. Je hebt er wel een mening over wat? Ja, over dit. Ik vind eigenlijk, je moet dat allemaal... je kan, als er gedoe is, moet je het niet doen. Dus dan kun je beter niet gaan. Kijk, als je gaat, dan moet het leuk zijn, moet feestelijk zijn. Als je gaat, terwijl je weet dat het gedoe gaat worden, dan kun je gewoon beter niet gaan. Wordt er gezegd van ja, maar er is er gewoon een deal gemaakt met die Poetin. En dat heeft Rutte ontkend. Ja. Die zegt, nee, er is geen deal. Dan denk ik, er is een deal. Ja, dat weet ik dus ook allemaal niet. Ja, dat weet ik allemaal niet. Nou, over de nog veel engere dingen. Je hebt over geheime deals die gemaakt zijn. Geheime dingen. Je hebt ook vragen gesteld over die installatie in Boerum in Friesland. De oren van Boerum. Ja, de oren van Boerum, waar onze eigen intelligentiediensten, de IVD en de MIVD, maar ook hebben we ze daar huurders, namelijk Amerikaanse huurders. Ja. En wij mogen niet naar binnen. Wie zijn dat? Ja, dat vind ik heel raar. Kijk, we hebben nou een heel erg lange discussie. Die Amerikanen kunnen alles afluisteren. Alles wat we doen via onze telefoon, via onze computer, of die aan of uit staat. Ze kunnen alles doen. En ze doen ook economische spionage, wetenschappelijke spionage en politieke spionage. En de vraag, waar ik ben maar een eenvoudig Kamerlid, maar ik moet dus kunnen kijken in hoeverre wij er nou bij betrokken zijn. En ik denk dat onze AIVD en de MIVD niet heel direct betrokken zijn. Want dat zou echt heel raar zijn. Maar ik denk wel dat we ze faciliteren, zoals dat heet. Dat we de Amerikanen eigenlijk alle mogelijkheden geven om dingen te doen die wij niet willen, die wij met onze eigen burgers ook niet eens mogen. En onderdeel daarvan zijn die grote oren, die schotels in Friesland, die heel belangrijk zijn voor de Amerikanen. En ja, daar hebben ze dus een plek waar ze hun gang kunnen gaan. Wij vermoeden of weten stellig waarschijnlijk dat daar dingen gebeuren waarvan wij zouden zeggen, nou, dat doen we dus liever niet, want dat vinden wij niet netjes, dan moet je een doeltje bijvoorbeeld. Maar we hosten dat. Wat is dat dan voor een rare houding? Er staat een grondstation. Ja, dat weet ik dus niet. Waarom staan we dat toe? Ja, er is een grondstation wat voor de Amerikanen heel belangrijk is. Ze hebben er maar een paar in de wereld. En dat grondstation is voor Amerika heel belangrijk. Dat beslaat Europa, maar ook Afrika en het Midden-Oosten. Oh ja. Tot aan Afghanistan toe. En daar kunnen ze gewoon in gang gaan. Dan mogen dus alleen Amerikanen komen. Met een speciale clearance. En Plasterk van Binnenlandse Zaken die zegt van ja, maar wij buitenlandse geheime diensten, die houden zich in Nederland aan de wet. En dan denk ik, ja, hoe weet je dat nou als je de Amerikanen een plek geeft tussen onze grote oren. Terwijl je daar helemaal niet mag kijken. Je kunt helemaal geen toezicht houden. Dus je weet toch helemaal niet wat Amerikanen eruit spoken. Die hebben ze ook zo'n lekkere reputatie de laatste tijd. Ja, je weet ook dat alles wat kan, dat doen ze. En dat is ook natuurlijk het grote probleem. Ze doen nog wel meer dan mag. Ja, precies. Ze doen ook nog eens een keer met ons wat met hun eigen burgers niet mag. Maar dat is natuurlijk het probleem. Sinds 9-11 is er een hele grote taboe geweest op discussies over wat geheime diensten allemaal wel en niet mogen. Ze zijn gewoon maar alles gaan doen. En in Amerika, maar ook tussen landen, was er nooit een discussie mogelijk. Ik ben al vanaf 2008 bezig. Dus ik heb dat teruggezocht. En al in 2008, of 2007 zelfs met Remkes, heb ik al voor het eerst opheldering gevraagd over Amerikaanse spionage in Nederland. Het is altijd ontkend. Altijd ontkend. Ja, blijkt nu massaal te wezen. Maar vind je ook niet, want de laatste paar weken, maanden, nou eigenlijk zie je die discussie alweer zo zachtjes naar de achtergrond trippelen. Hè? Ja. Dat leidt er nu een beetje op vanwege dat buren, maar eigenlijk, en dat Obama nu net met de NRC in een soort schijngevecht is geraakt om hier en daar wat in te perken, maar eigenlijk zegt, ga je gang maar. En hoe kan dat nou dat zoiets dan toch weer een soort van verdwijnt uit het collectieve bewustzijn? Ja, we zijn gewoon een beetje bang van Amerikanen. Als Amerikanen iets willen, dan doen we dat altijd. Wij zijn heel erg gericht op de Amerikaanse cultuur, Engelse cultuur. Hebben onze ministers er geen opheldering gevraagd? Ja, ik weet nog niet of jullie dat nog herinneren, maar ik kan me nog herinneren toen Balkenende bij Bush op bezoek ging. Ja, een schoothondje was dat. Nou, precies. En dat is precies de houding die heel veel politici in Nederland ten opzichte van de Verenigde Staten hebben. Maar nog steeds? Ja, nog steeds. Dus Plasterk heeft niet aangezegd van jongens, wat we zijn eigenlijk doen aan bij ons in het land. Plasterk zei dat hij een goed gesprek had gehad, fijn gesprek, en dat hij heel goed kon vinden met het hoofd van de NRC. En toen dacht ik van, nou, dat is mij geen geruststelling, dat is juist een probleem. Hij had een brief gekregen van de NRC. Ja, er was echt niks aan de hand. Nee, dat is aardig. Ja, dat vond ik heel aardig. Maar ook dat de minister van Binnenlandse Zaken dat dan al per definitie als waarheid ziet. Ja, was dus helemaal niks aan de hand. Nou, dat is toch lekker. Nee, en dat vind ik dus echt wel. Kijk, en natuurlijk, Amerikanen zijn onze vrienden, onze bondgenoten, maar voor je vrienden ben je dus ook niet bang. Dan zijn het namelijk je vrienden niet. En je moet gewoon eerlijk zeggen van, kom op, dit kunnen we gewoon niet accepteren. Het kan niet zo zijn dat we hebben geheime diensten nodig om onze democratie en rechtsstaat te beschermen. Maar dat moeten we dan niet op zo'n manier doen dat onze democratie en rechtsstaat naar de kloten worden geholpen. Ja, Ronald, ik denk als je dus niet optreedt tegen mensen die op zo'n verschrikkelijke wijze aan de loop gaan met dat soort principes, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of je bent inderdaad bang of je bent stom. Dat kan ook. Maar je kan ook gewoon, misschien vind je stiekem ook dat wel prima is eigenlijk. Dat kan ook. Maar dan moet je gewoon een eerlijke discussie voeren in het parlement. Van, nou, dit is de dreiging. Wij denken dat dit nodig is. Dan kunnen we een discussie hebben in het parlement. Dan weten burgers in Nederland waar ze aan toe zijn. Dan kun je een beslissing nemen. Maar wat nu is gebeurd, hè, ook met aankopen van allerlei systemen, die Argo 2 systemen. Ja, die eigenlijk nog niet helemaal niet mag. Hè? Dat mag nog niet eens. Nee, dus wat we in Nederland doen is steeds verder de wet oprekken. Steeds verder de wet oprekken. Steeds meer systemen aanschaffen. Steeds meer meegaan. Steeds meer dingetjes doen. Zonder daarover te discussiëren. En ja, ik wil eerst. Ik ben een burger. Ik wil weten wat er gebeurt. Ik ben ook nog eens Kamerlid, dus ik moet erover beslissen. En niemand informeert mij. Ik moet er allemaal zelf achter zien te komen. Ik ben er zelf achter moeten komen dat Defensie en de MIVD en de AIVD een ongelooflijk duur systeem voor 17 miljoen hebben aangeschaft via een geheime aanbesteding. Om op een NSE-achtige wijze te gaan werken. Ja, dan voel ik me achter als Kamerlid bekort. Terwijl het ook nog eens verboden is om op die manier te werken. Ja, terwijl het verboden is om op die te werken. En ik ook al sinds 2008, 2007 bezig ben om opheldering te vragen over dit soort zaken. En altijd nul op mijn request heb gekregen. Ja, dan word ik op natuurlijk wel een beetje pist. Even de hele domme vraag die dan ook gesteld moet worden. Moeten ze eigenlijk openheid van zaken aan jou geven als je erom vraagt? Ja, er staat in de grondwet dat je Kamerleden hebben een recht op informatie. En de regering heeft ook een informatieplicht. En als dit soort dingen dus niet worden medegedeeld, ja, dan heeft de regering een probleem. Of dan hoort de regering een probleem te hebben met een parlement. Alleen ja, niet alle partijen zien dat zo. Maar dan kan je toch ook zeggen, joh, dit is staatsgeheim. En als de boeven van Al-Qaeda dit te weten komen, dan is het niks. Dus we kunnen het niet vertellen. Nee, maar het stempeltje staatsgeheim wordt in Nederland veel te veel gebruikt. Kijk, operationele informatie, actuele operationele informatie over dreigingen, die is geheim, die wil ik niet eens weten. Maar dit gaat over de organisatie van onze geheime diensten. Ja, ja, dat kan toch nooit geheim zijn? Kom op. Het actuele operationele werk van de geheime dienst is geheim, maar niet hoe we ze organiseren, hoe we ze betalen en wat ze allemaal mogen uitspoken. En denk jij dat er nog een verschil is tussen wat jij te horen krijgt of wat collega's van jou of van regeringspartijen te horen krijgen? Dat denk ik wel, maar ik heb zelf veel connecties, ik heb zelf veel bronnen en ik doe zelf veel onderzoek. Want het stomste wat je kan doen als Kamerlid is alleen maar vertrouwen op informatie van de regering. Want die bedotten je sowieso. Nou, die vertellen in ieder geval niet altijd alles wat je nodig hebt. Jullie hebben ook vragen gesteld over de antennes op de Amerikaanse ambassade. Ja, dat was een aardigheidje. Dat was gewoon een grapje? Nee, maar dat is ook een vraag. Ik bedoel, je gaat gewoon een aantal vragen stellen en af en toe dan heb je raak. Nou, de grote grap is natuurlijk dat ik rijd daar vaak langs en dat staat helemaal vol met antennes. Ja. En dat is zo'n beetje naast de Tweede Kamer. Nee, precies. Maar ik denk dat dat niet eens nodig is. Ik denk, ja, we zitten hier nou Amerikanen kunnen sowieso alles afluisteren. Maar het klopt, het zit ook vlak bij de plek waar de ministers vergaderen. Ik ben er al heel erg lang voor dat die ambassade daar verdwijnt, want er staat ook half op de weg. Staat er gewoon verschrikkelijk in de weg. Het is een lelijk ding in het mooie centrum. Maar de Amerikanen wilden heel graag blijven. Klopt. Precies daar. Ja, dan zitten ze precies waar het moet zijn. We praten straks met je vader verder, Ronald. Ja. Want we doen allemaal verschillende dingetjes, hè? Dat snap je. We gaan straks nog over de verkiezingen die daar zitten komen. Ja. Heel goed. We onderbreken even voor een belangrijk politiebericht aan. De politie is in Sint-Nicolaasgade, dus in Friesland, op zoek naar criminele hortensia-knippers. Ja, vraagt je af wat criminele hortensia-knippers zijn. Het komt zo, wordt er alle duidelijkheid over gegeven. Maar die zijn in ieder geval voor de tweede keer in korte tijd in het Friese plaatsje hun slag aan het slaan. We bellen met de slachtoffers in de getroffen gemeente, Jan. Ja, even bellen. Dag mevrouw, u spreekt met Jan Heemskerk van het radioprogramma Echte Janne op Radio 1. Wij proberen een reportage te maken over de mysterieuze hortensia-knipper die in uw dorp bezig schijnt te zijn. Heeft u ook getroffen? Nee hoor. Heeft u wel hortensia's? Nee, ook niet. Ja, dan kunnen ze moeilijk knippen, toch? Nou, daarom. Maar heeft u dan expres geen hortensia's? Denkt u dat dan worden ze ook niet geknipt? Of zegt u, nou nee, het was eigenlijk toevallig dat ik dit jaar geen hortensia's had? Ik heb geen hortensia's en ik leg nu neer. Ja. Heeft u wel amandelen? Ik leg nu neer. Dag. Dag. Nou, gewoon lekker leggen dan. Zeikert zich. Ja? Ja? Met wie? Maar wie praat ik? Ja, met Jan Roos van de Echte Janne. Mevrouw? Wat zou aan jou? Met Jan, van Echte Janne. Met Jan? Ja. Ja, dag mevrouw, met de radio spreekt u. Heeft u hortensia's in de tuin? Die zijn omgeknipt. Nee, ik heb geen hortensia's in de tuin. Nou, maar namelijk in Sint-Nicolaasgade zijn er hortensia-knippers aan de gang. Ja, juist, ja. Heb u het gehoord? Oh. En bij u niet? Godverdomme, wat een scheidvolk woont daar, zeg. Er schijnen vriendelijke mensen te zijn, Friesen. Wat een klerenlijst. Niemand heeft hortensia's daar. Wij hebben die knippers geknipt. Altenburg. Dag mevrouw, met Heemskerk spreekt u Radio 1. Wij proberen erachter te komen wat er aan de hand is met de hortensia-knipper in Sint-Nicolaasgade. Bent u ook getroffen? Nou, geloof het niet. Hoezo? Nou, er schijnen dieven bezig te zijn die hortensia's omknippen en meenemen. Wat een beetje rare diefstal is, vinden wij. Daar heb ik ook al wat van gehoord. Ja, hè? Heeft u uw amandelen nog? Wat zei je? Of u uw amandelen nog heeft? Maar u bent niet getroffen door de hortensia die verder. Nee. Nou, dank u wel hoor. Vriendelijk bedankt voor uw commentaar. Ja, dag. Nou, dat is wel een gezellige bejaarde daar. Hoor, Vester. Hoor, met Jan Roos van de Echte Jan Radio 1. Ik heb een vraag aan u. Godver! Woont er iemand onder de 84 in Sint-Nicolaasga? Aafje. Dag mevrouw, ik spreek met Heemskerk, Radio 1, Echte Janne. Ik ben op zoek naar iemand die meer weet over de criminele hortensia-knippers die in Sint-Nicolaasga toeslaan deze dagen. Ja, ik niet. Wij hebben ze nog, dus... U heeft wel hortensia's, maar ze zijn niet geknipt. Nee. Hoe bent u ontsnapt aan de hortensia-knipper? Ja, dat weet ik niet. Heeft u uw amandelen nog? Ja. Oh, die zijn ook niet geknipt? Nee. Nee, maar wat erg, hè, van die hortensia die er zomaar uit de tuin worden geknipt. Ja. Door hippies die ze willen oproken. Dat horen wij tenminste. Hè? Weet u dat ook? Dat schijnt een soort drugs te zijn. Dat je dat in een sigaretje kan rollen en dat je dan, high wordt. Ja, dat is jaren geleden al, ja. Echt waar? Oh, heeft u dat ook wel eens gedaan? Nee. Ik ben niet een roker. Ik ben niet een roker, oké. Maar vindt u dat de politie voldoende doet om ze te pakken, die hortensia-knippers? Ja, de politie is al druk, dus ja. Waarmee dan? Dat is in Friesland. Dat is toch helemaal niet, is de politie toch niet druk? Nee. Dat dacht ik. Bent u van plan binnenkort uw hortensia's uit de tuin te scheppen, zodat die boeven ze niet kunnen knippen? Nee hoor, helemaal niet. Wat gaat u doen als u er op een gegeven moment achterkomt dat ze wel geknipt zijn? Nou, veel succes. Vindt u dat er een burgerwacht moet komen tegen de hortensia-knippers? Nee hoor. Oh. Doet u wel eens andere verdovende drugs of medicatie? Ja. Nou, dank u vriendelijk. Mooi om te horen. Tot een hele fijne avond nog, mevrouw. Dank u wel voor uw medewerking. Voor het onderzoek. Ja, we gaan even op zoek naar iemand die er last van heeft. Ja. Dank u wel, hoor. Dag. Succes, dag. Dank u wel, dag. Adje. Dag. Doei. Bosma. Dag, Bosma. Ik spreek met Jan Roos van de Echte Jan en Radio 1. Ik heb een vraag aan u. Heeft u misschien last van de hortensia-knippers gehad? Wat zegt u? Heeft u last van de hortensia-knippers gehad? Knippers gehad? Ja, hortensia-knippers. Er zijn hortensia-knippers actief in uw dorp. Het zijn mensen die knippen die bloemen en roken de stelen dan op om high te worden. Oh, dat weet ik niet. Heeft u hortensia's in de tuin? Ik heb hortensia's in de tuin. Zijn ze er nog? Weet u zeker dat ze er nog staan? Wat zegt u? Weet u zeker dat ze er nog staan? Want ze worden geknipt door hippies. Ja, ik heb er vanmorgen al bezien of vanmiddag nog. Oh. En toen stonden ze er nog? Toen stonden ze nog. En weet u zeker dat ze er nu nog staat? Het is nu midden in de nacht. Dacht ik wel. Kijkt u af en toe uit het raam met de zaklamp? Ik weet niet. Meneer, Bosma, zou u het erg vinden als vannacht de hortensia-knippers langskwamen en uw hortensia zouden omknippen? Nou, dat is de bedoeling niet. Nee, hè? Heeft u zelf al eens een keer een hortensia-steel gerookt? Ik ben 38 jaar van het roken af. Oh. Nou, dat is nou ook te horen. Nee, maar dat is fijn om te horen. Nou, goed, dan hopen we maar dat u niet het slachtoffer wordt van de hortensia-knipper. En dan wensen we u een fijne avond verder. Ja, dank u. Alsjeblieft. En maken we wat moois van. En af en toe even door het raam kijken. Heeft ze er nog staan? Oh, en heeft u uw amandelen nog? Ik dacht het wel, ik weet het niet. Nee, precies. Zo'n operatie, dat vergeet je wel. Nou, goed. In ieder geval, succes, hè. Dag. Dag. Dag Steenbeek. Dag meneer Steenbeek, met Heefsek spreekt u, Echte Jan Radio 1. Wij zijn op zoek naar mensen die zijn getroffen door de hortensia-knippers. Die schijnen actief te zijn in Sint-Nicolaasgaan. Nou, dat zijn wij niet hoor. Weet u dat ook al niet? Er zijn alleen maar mensen die wij spreken in Sint-Nicolaasgaan die ofwel geen hortensia's hebben, ofwel, maar dan zijn ze niet geknipt. Heeft u het verhaal gehoord? Ik heb het wel gehoord, maar het is bij ons niet zo. We hebben er een paar staan. Maar... Oh, kent u iemand die wel het slachtoffer is geweest van de hortensia-knippers? Nou, men zegt dat familie Kroon. Familie Kroon? Nou, dan gaan we nu nog even proberen, want we zoeken ons rot naar iemand. Dus u wordt vriendelijk bedankt. En pas goed op uw hortensia's, hè? En heeft u uw amandelen nog? Als ik mijn amandelen nog heb? Ja. Nee. Nou, dan zijn die wel geknipt. Zo is dat. Dag! Ali de Kroon. Dag mevrouw de Kroon, ik spreek met Jan Roos van Echte Jan en Radio 1. Ik heb een vraag aan u. Bent u nou... Wacht even, want ik versta u niet. Met wie spreek ik? Ik spreek met Jan Roos en Jan Heemskerk van de Echte Jan op Radio 1. En we hebben een vraag over hortensia's. Heeft u last van de hortensia-knipper? Nee. Nou ja, u bent net als slachtoffer aangewezen door iemand. Heeft u er wel van gehoord? Nee, dat zeggen we niet. Met Echte Jan Radio 1. Het schijnt zo te zijn, mevrouw, ik leg het even uit, dat er in Sint-Nicolaasga criminele hortensia-knippers bezig zijn. Oh, nee, dat is hier niet het geval. Het is omdat ze de stelen dan oproken, want daar worden ze high van. Ja, wist u dat? Ik weet het. Kent u iemand, want we hebben alleen maar mensen, we hebben echt al 50 mensen in Sint-Nicolaasga aan de telefoon gehad. En iedereen heeft ofwel geen hortensia's, of de hortensia's staan gewoon nog in de tuin. Weet u iemand misschien die dan wel slachtoffer is geworden van Nee, ik zou het echt niet weten. Heeft u zelf wel eens hortensia-stelen gerookt? Nee. Ik rook helemaal niet. Ook niet af en toe hallucinerende middelen gebruikt? Paddenstoeltje. Nee. Heeft u amandelen nog? Nee, maar wat is dit voor onzin? Nou ja, goed. Dat is geen onzin. Wij lezen dat in de krant en wij willen graag de toedracht weten. Ja, maar... we zijn op zoek naar slachtoffers. U bent verkeerd aangesloten. Probeer maar anders. Oh, we hebben zelf verkeerd aangesloten. Goedenavond. Dag. Nou, hier houden we mee op. We gaan wel verder met het programma. Tjoe, verkeerd aangesloten. Echte Janne. De SP staat er landelijk goed voor, maar hoe gaat dat zich vertalen in de gemeenteraad en Europese verkiezingen natuurlijk? Waar staat die SP eigenlijk voor in Europa? Want dat weten we eigenlijk ook niet helemaal precies. Nee, dat is heel duidelijk. We praten gewoon verder met Tweede Kamerlid Ronald van Raak, want die zit hier nog steeds. Ronald van Raak. Ik heb wel een vraagje. Jan heeft een vraag. Heel klein te beginnen. Is het echt waar dat jullie gaan canvassen in wijken waar de PvdA ook actief is en er dan gewoon naast gaan staan en zeggen dat hij liegt? Nou, dat is misschien wel een goed idee. Heb ik gehoord. Dat nee, dat is niet de strategie. Het is wel zo dat ik altijd merk dat de sponsjes beter gaan dan de rozen. De sponsjes? Ja, we hebben altijd sponsjes, tomatensponsen. En die gaan altijd heel goed. Tomatensponsen? Ja, tomatensponsen. Gadverdamme, wat klinkt dat smerig. Het klinkt heel antiseptisch. Een tomaten... Dat je ook eens iets zwanger kan worden. Ik zat ook een beetje in die hoek. Dat voorbehoedmiddel. Oh, dat? Vagina sponsje. Nee. Gat, wat ben je toch een vieze vent? Sorry, associatief vermogen, dat gaat wel. Maar een tomatensponsje vind ik ook een beetje goor, hoor. Ja. Nou, het is, de vraag begon zo goed. Ja, waar waren we? Ja, nee, sorry. Ja. Dan zit ik weer met mijn hoofd in de vagina. Dat is al knap. Ja, je hebt een behoorlijk groot hoofd. I've been there, man. Echt waar? Hoofden? Nee, ik ben toch geboren... Oh nee, het was een keizersnee. Nou, laat maar zitten. Schiet nou op met je vraag. Ja, dat wacht dan. Oh ja, is dat... Voor de afwas dus. Is dat geen goed idee? De afwas. Tomatenspons is populairder dan de rode roos. Nee, of het geen goed idee is om gewoon overal waar Diederik Samson aanbelt met de bos roos... die zegt, stel ik iets sociaal. Dat je zegt, gelul, hij lult. Ja, nou, ik denk dat wel een beetje vanzelf gaat. Ik denk niet dat we daar nog achteraan hoeven. Dan kunnen we beter onze eigen dingen doen. Een beetje van het niveau, iemand op de grond, gaan we iets schoppen? Nee, dat mag je gewoon lekker zelf doen. Oh, maar goed. Ja, hartstikke leuk. Heb je nog een kleine vraag, Jan? Of kunnen we ik ga maar naar de grote vragen dan. Waar staan jullie nou voor? Europa gaan we straks doen, sorry. Gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA staat verschrikkelijk slecht. Staat heel landelijk dan, in de peilingen. De VVD, net zo. Gemeenteraadsverkiezingen worden eigenlijk altijd gewonnen door lokale partijtjes. Dat is wel zo. Maar. De PvdA en de VVD gaan op hun flikken krijgen of niet? Ja, dat denk ik wel. En dat zou ook heel terecht zijn. Je weet het nooit. We hebben wel eens eerder hoog in peilingen gestaan. Dat kun je je ook nog wel herinneren. En dat is toch hetzelfde geëindigd. Daarom vraag ik me bijvoorbeeld af, waar is de beer? Waar is de grote beer? De beer Roemer? Waar staat die te komen van vanmorgen? Wat gaan jullie doen? Want je zegt nou wel dat zij op de flikker gaan. Dat heb je al mee. Maar wat gaan jullie nou doen om in te komen? De campagne gaat nog beginnen. Maar de campagne die gaat nog niet nu beginnen. Dat is een beetje onzin om nu al... mensen zijn ook nog helemaal nog niet zo mee bezig. Maar hij moet wel. Hij moet wel snel gaan beginnen. Omdat, het is ook heel terecht als mensen boos zijn op de VVD en de PvdA en zeggen van, nou ga ik in de gemeente niet voor de VVD en de PvdA stemmen, want dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen gewoon landelijke verkiezingen. Ja. Juist omdat die gemeente al dat bezuinigingsbeleid van de regering moeten gaan uitvoeren. Dus je kan ook gewoon in de gemeenteraad zeggen van... ik accepteer niet dat mijn gemeente moet opdraaien... voor het bezuinigingsbeleid van de Partij van de Arbeid en de VVD in Den Haag. Ja, goed, maar we moeten toch allemaal opdraaien voor het bezuinigingsbeleid? Maar wat bedoel denk ik dat je dus ook iemand anders kan kiezen in je gemeenteraad... dat die gemeenteraad dat wel zegt? Nee, maar mevrouw Jortsma heeft al ja gezegd, dus je kan er geen flikker aan doen. Ja, maar ik ben niet heel vaak trots op de gemeentes... maar vond nu al aardig dat 2/3 van alle gemeentes zeiden van... nou, mevrouw Jortsma, het is goed met u, ga maar lekker terug. Dus dat vond ik wel weer aardig. Ik hoop dat er wat meer opstand in de gemeentes komt... en daar is zo'n raadsverkiezing natuurlijk een mooi moment voor. Ja, en dan dus, kunnen SP'ers vreemd aan de gang. Hoe gaan die SP'ers dat nou aan de mensen duidelijk maken dat zij degene zijn die dat nieuwe elan van het verzet van de gemeente gaan brengen. Want ik denk inderdaad met Jan dat het wordt alle lokale gekkies die gaan winnen. Nou, lokale partijen doen het altijd goed. En dat is ook helemaal niet slecht. Want lokale partijen zijn er ook voor de gemeente. Maar ik denk dat de SP, als het gaat om zorg, jeugdzorg, sociale werkplaatsen, jongeren aan werk helpen, al die nieuwe taken. Ja, daar hebben we een heel goed verhaal. Maar vooral ook het verhaal van, laat de gemeente niet in de stront zakken. Ga niet de gemeente allerlei taken geven die ze nog niet kunnen voor de helft van het geld. Terwijl we toch al failliet gaan. Dan moeten boodschap worden. En ik denk ook dat de gemeentes in de toekomst, of eigenlijk nu al, veel meer op hun strepen moeten gaan staan en niet moeten accepteren dat zij alle problemen moeten gaan oplossen. Wat worden de speerpunten eigenlijk? Want ik bedoel, jullie toch als vanuit de landelijke politiek moeten dat vertalen naar gemeente. Ja. Is dat dan gewoon dat je wel landelijke onderwerpen daar naartoe overhevelt? Nou, elke gemeente is anders, maar er zijn ook heel veel door dat over de schutting gooien van die taken, zie je ook dat er ook heel veel dingen hetzelfde zijn. Ja, maar je zit wij moeten dus plannen maken om te zorgen dat, ondanks het feit dat die gemeentes heel moeilijk krijgen financieel, dat beleid toch sociaal wordt uitgevoerd. En je ziet ook wel plekken waar wij nu in het bestuur zitten. Wethouders leveren, wethouders sociale zaken, waar dat vaak ontzettend goed gaat. En mensen ze toch nog in staat zijn om nog een beetje sociaal beleid overeen te houden. Hoor je net, Jan, wat de tactiek wordt? Het gaat dus over die gemeentetaken. Dat wordt een speerpunt van de SP. Dat is niet alleen van de SP. Dat is gewoon waar deze verkiezingen over zullen moeten gaan. Begrijp ik wel. Maar dan kan jij dus als socialist zeggen van die sociaaldemocraten... hebben dit slechte plan gegeven en wij willen het teruggeven. Ik zou er een postzegel op doen en terugsturen, dat klopt. Nee, maar goed, dat wordt dan toch jullie tactiek? Dit is de strategie. Nou ja, maar vooral ook al die afdelingen zelf. Hè. We hebben natuurlijk allerlei afdelingen in die gemeentes die daar al jaren bezig zijn. Dus in gemeenten spelen ook heel veel dingen. Ik wil ook zeggen, jullie zijn eigenlijk een landelijke partij die is opgekomen uit een heleboel gemeenten. Ja, dat klopt. Wij zijn ook heel erg lang vooral partij geweest die lokaal is georganiseerd. We zijn pas vrij laat, vanaf 94, in de Tweede Kamer gekomen. We zijn wel een partij die geworteld is. En je mag ook bij ons echt alleen maar aan die raadsverkiezingen meedoen. We doen niet overal mee. Een aantal kleinere gemeentes doen we niet mee. Dus je mag ook alleen meedoen als je heel veel leden hebt, als je actief bent, als je de mensen kent. Als je wat voor mensen kunt betekenen. Niet alleen maar een praatclub in het parlement. Ja, nou oké. We gaan naar de andere verkiezingen, de Europese. Ja, die krijgen we ook nog. Hoe gaan jullie daarin? Want kijk, het is heel simpel. Iedereen is voor, behalve de PVV, die is heel erg tegen. En jullie zijn... Wat zijn jullie eigenlijk? Nou, ik ben tegen dit Europa. Heel erg zelfs. Het is een heel grote woorden. Maar pas op, hè, want dat we niet zo gaan zeggen... Oh, je zegt eigenlijk je voor bent, maar met een paar mitsen en maar. Heel erg, wat betekent dat? Nee. Van mijn part, die hele Europese Commissie kan wat mij betreft weg. Dus al die ambtenaren die daar zitten, al die bobo's die daar zitten... allemaal wetten te maken, regels te maken... zich te bemoeien met onze zorg, met onze woning, met onze woningcorporaties... met onze begrotingen, dat mag voor mij gewoon allemaal weg. Er zitten gewoon heel veel expertgroeps, belangengroepen, lobbygroepen... die zitten daar regels te maken de hele dag, waar we in Nederland last van hebben. Die hebben die Europese Commissie, flikkeren we er allemaal uit, die jongens, die elite prinsen... en wat gaan we dan in de plaats daarvan doen? Nou... Eigenlijk doen we waar Europa voor bedoeld is. Wat ik mooi vind aan Europa is dat na de Tweede Wereldoorlog hebben we gezegd... we gaan kijken of we landen kunnen laten samenwerken om te zorgen dat Duitsland en Frankrijk niet weer een oorlog krijgen. Dat er vrede komt en welvaart. Kool en staal. Tussen landen, precies. Landen die samenwerken. Maar wat er nou gebeurd is dat daar een hele grote bureaucratie, een hele grote lobby overheen is gekomen sinds de jaren 80. Met een heel hard marktbeleid, heel erg... Voor de banken, voor de multinationals. En heel erg bureaucraten in Brussel die hier het beleid komen bepalen in al die landen. En daar is het erg misgelopen. Dus wat zo goed was aan Europa, dat landen meer samenwerken. Nou, dat vind ik hartstikke goed. Als dat welvaart en samenwerking oplevert, heeft geleid tot een of ander gedrocht. Waardoor de economie naar de klote is en landen niet meer samen kunnen werken. Maar de SP is zeg maar voorstander voor het terughalen van de EU-bevoegdheden. Nou, nogal ja. Weet je wat de grote grap is? Dat Mark Verheijen van de VVD, de woordvoerder, dat vandaag heeft getwitterd. Dat hij dat gaat regelen. Ja, daar wordt hij ook. Morgen bezoekt de Franse president Hollande ons land. Genoeg te bespreken, zoals hervormingen, interne markt, EU en terughalen EU-bevoegdheden. Iemand van de VVD die Guy Verhofstadt steunt. Werd hij nog bij ons op de vingers getikt. Hij heeft eerder gezegd, maar het gaat er dan ook wat? Je kan wel 100 dingen weggeven en dan 3 terughalen. Nee, het gaat erom dat er over een aantal belangrijke dingen, over onze zorg, over onze woningcorporaties, over onze pensioenen, over onze begroting, over dat soort dingen, dat we daar echt gewoon zelf over beslissen. Want anders wordt de Tweede Kamer straks een soort Provinciale Staten van Nederland. Ja, in Londen is de Pan-European Conference for EU Reform geweest, afgelopen week. Daar was Frits Bolkestein ook en die zei eigenlijk, ik geloof niet zo in het vermogen van de EU om zichzelf te hervormen. Want elke organisatie is er in principe op gericht zijn eigen macht te vergroten. Ik vrees dat hij daar wel een beetje gelijk in heeft. Hoe gaan we nou dat... Ja, daarom ben ik ook erg tegen om de Europese Commissie te gaan hervormen. Want dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nee, je kunt de curie veranderen, zullen we maar zeggen. Nee, je moet hem gewoon afschaffen. Gewoon, daar zitten heel veel heel duur betaalde ambtenaren. Echt heel duur betaald. Afschaffen. Wel, krijg je daar niet gewoon een Europees parlement voor terug? Wat in essentie hetzelfde doet. Laten we dan zeggen, iets democratischer, maar... Nou, wat ik heel graag zie is dus landen die samenwerken. En als er besluiten zijn genomen, en dat hoeft ook niet van alle landen hetzelfde te zijn, want landen zijn ook nog eens verschillend. Dus Nederland kan met Duitsland bijvoorbeeld andere afspraken maken dan met Griekenland. Maar als dan landen samenwerken, dan moet dat wel ergens in Europa worden uitgevoerd. Maar dat niet dat er in allerlei lobbyisten en beleidsmakers zitten in Brussel en in Frankfurt, die de hele dag dingen aan het bedenken zijn om hun eigen positie in stand te houden. Dat hoeft dus Europa niet. Europa faciliteert, zeg jij, zou die moeten initiëren. Ja, precies. Er hoeven helemaal geen initiatieven. Europa hoeft ons niet te bellen. Wij bellen Europa wel. Volgende week komt het burgerforum EU aan de orde in de Tweede Kamer. Dat is dat referendum, hè, over verdere machtsoverdrachten aan Brussel. Ja. Jullie zijn voorstander van dat referendum? Hè? Ja, ontzettend. Altijd geweest. En we hebben zelfs ook al een referendum gehad in 2005. Toen heeft de Nederlandse bevolking zich duidelijk uitgesproken. En toen is de Nederlandse bevolking bedrogen. 67% was tegen. Ja, en toen is er net zo lang gehandeld tot het toch doorging. En dat is ook het grote probleem van Europa. Er wordt gelogen en bedrogen. En als mensen het niet willen, dan gebeurt het toch. En dat moet afgelopen zijn. En daar zijn deze Europese verkiezingen ook wel belangrijk voor, omdat de kans groot is dat er een Europees parlement komt wat minder eurofiel is. Ja, dat is een grote, want de grote kans is dat de eurosceptische en eurocritische partijen gaan winnen. Ik denk dat we dat zou heel gezond zijn, denk ik. Over het nieuws heen gaan tillen, Ronald, want het is toch interessant om het te laten nu maar af te raffen. We praten straks even verder. Nieuws van 1 uur, maar ook door. Nieuws van 1 uur en straks terug bij de echte Jannen met Ronald van Raak van de SP. Dan praten we even verder, maar niet. 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij hevige rellen tijdens protesten in Oekraïne zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 20 politieagenten raakten gewond. De grootste demonstratie was in de hoofdstad Kiev. Duizenden demonstranten bekogelden de oproerpolitie met stenen, vuurwerk en molotovcocktails. De politie zette waterkanonnen in, ondanks de temperatuur van min 8 graden. De tienduizenden betogers zijn tegen nieuwe wetten die het moeilijker maken om te demonstreren. Ook willen ze betere banden met Europa. Skiers en snowboarders die buiten de piste een ongeluk krijgen, zijn lang niet altijd verzekerd. Sommige verzekeraars keren alleen uit als er ter plekke een gids of skileraar is. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars gezegd in KRO Brandpunt. Volgens de Consumentenbond kunnen de kosten voor een ongeluk buiten de piste flink oplopen. De behandeling in het ziekenhuis is vaak wel gedekt, maar dat geldt niet voor een gipsvlucht of een traumahelikopter. Deutsche Bank heeft een slecht vierde kwartaal achter de rug. De grootste bank van Duitsland leed bijna 1 miljard euro verlies. Het kwam door rechtszaken, een boete in de Libor-affaire en een grote reorganisatie. Over het hele jaar boekte Deutsche Bank winst, 1,1 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 315 miljoen euro. Door extreem weer is in het zuidoosten van Frankrijk zeker 1 dode gevallen. Een man van 73 verdronk in zijn kelder. Er is ook een vermiste. In de regio viel de afgelopen dagen zeer veel regen. In Nice viel in een paar dagen tijd meer regen dan normaal gesproken in een maand. Ook aan de Italiaanse kant van de grens zijn er problemen door het noodweer. Er waren zeker 100 aardverschuivingen. Clarence Seedorf heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van AC Milan gewonnen van Hellas Verona. Mario Balotelli maakte na 82 minuten het enige doelpunt uit een strafschop. Door de overwinning stijgt AC Milan naar de 11e plaats. Het weer wisselvallig, plaatselijk lichte regen, soms opklaringen. Overdag af en toe zon, maar lokaal kan het ook wat regenen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan, de Radio van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Maar je boodschap verdwijnt in het grote niets. Wij praten er even door, Jan, met Ronald Verraak. Die ziet tenslotte. En even over Europa al voor het overzeese reisdelen gaan. Wat vind je ervan? Ja, dat lijkt me een goed idee. Europa, dat zei al. De Europese Commissie gaat een streepje doorheen. Ongezien met de euro. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik zie dat best somber in. Want je hebt gewoon 1 munt voor landen die een hele verschillende economie hebben. Ja. Je moet een land hebben, dan moet je een gemeenschap hebben, een democratie en uiteindelijk een economie en een munt. Maar dat hebben ze omgedraaid om ervoor te zorgen dat die superstaat Europa wordt afgedwongen. Die hebben ze proberen af te dwingen met een munt. Ja, ik weet niet. Je zegt het alsof ik weet niet. Afgewend is dat gevaar. Maar... Nee, dat is dus niet zo. Dat is dus echt een structurele fout. Dus ik ben daar vrij somber over. Ik vind in ieder geval dat we ons moeten voorbereiden. Dus niet de kop in het zand steken, maar ons moeten voorbereiden dat als de euro knalt, dat dan op zo'n, nou ja, dat de zo'n zacht mogelijke landing is. In plaats van als het gebeurt van, oh ja, het wordt heel serieus. Als het gebeurt, dan zal het hele grote gevolgen hebben. Ook voor mensen hun leven en hun portemonnee. En voorbereiden betekent dan dat we alvast moeten denken aan een euro en een euro. Of terug naar de gulden. Of wat moeten we doen? Dat kan van alles. Dat kan van alles. Eén ding weet je zeker, dat het... Het probleem van de euro is nog niet voorbij. De euro houden zal nog heel veel geld kosten. Heel veel economische groei kosten. Heel veel gedoe kosten. Heel veel geruzie kosten. En als het uit elkaar valt, dan zijn de economische en maatschappelijke kosten ook heel erg groot. Dus dan, daar moeten allerlei overheden, banken nu al mee bezig zijn. Maar waar ben je dan voorstander van? Om gewoon geleidelijk ergens anders heen te gaan of dit te behouden? Want het is wel lekker van een politicus dat hij visie heeft over waar we heen gaan. Ja, maar kijk, dat is nou juist het probleem geweest van de mensen die het invoerden. Die hebben gezegd, wij gaan hier met een blauwdruk als een soort groot superplan. Wij gaan een groot, hele grote euro invoeren. Ja, dat is juist het probleem geweest. Je moet juist even kijken, hoe gaat het met de economie? En als we het overeind kunnen houden, het gaat heel veel pijn doen, heel veel geld kosten. Als we het overeind kunnen houden, dan ben ik daarvoor, behalve als de kosten te hoog worden. Ja. En ik moet dus een afweging kunnen maken van wat zijn de maatschappelijke kosten en economische kosten om door te gaan, of als die uit elkaar valt. Maar wat mijn allereerste belang is als die uit elkaar valt, zijn we erop voorbereid. Ja, wat er ook mee te maken heeft, daar zaten we voor het nieuws even op. De eurosceptici zouden wel eens een daverende verkiezingsoverwinning, moet je het zo noemen, weet ik niet eens, kunnen boeken in... En dan hebben we het natuurlijk vooral over PVV en de PVV-achtigen. Ja, maar misschien ook wel de linksen. Er zijn ook veel linkse partijen overal in Europa. Dus die kunnen ook wel een goede score maken, denk ik. En nou ja, maar die gaan niet met elkaar samenwerken, lijkt me zo. Nee. Maar het gaat er vooral om dat die machine, die regelmachine in Brussel, dat die wat gestopt wordt. En ik vind het heel belangrijk dat dat vanuit de landen zelf gebeurt. Dat gewoon de landen zelf zeggen van... Dat moet hier een beetje stoppen. Maar ja, er zijn heel veel regeringen die zeggen wel dat ze kritiek hebben op Europa. Maar die geven verder de bureaucraten in Brussel alle ruimte. Ja, zoals onze regering. Dus, ja, precies. Dus daarom is het wel goed als de bevolking dat zelf zou kunnen doen. Bijvoorbeeld via dat Europees parlement. Dat zou er misschien ook een beetje de rem op kunnen zetten. Ja, maar het is natuurlijk dat je eigenlijk een nationaal parlement zou je moeten kunnen omkeren. Om dat gedaan te krijgen. Want het zijn de enigen die zich in Brussel kunnen melden en zeggen, sorry, wij... Ja, nee, het beste is gewoon als regeringen zeggen van, jongens, het is misgelopen. We gaan het eens even heel rustig aan doen. En we gaan als landen samenwerken. En al die ambtenaren in Brussel krijgen een afvloeingsregeling. Dat zou het beste zijn. Ja, je hebt het gevoel dat het steeds groter wordt, het moloch in Brussel. Ja, nu ook weer. Dankzij de crisis wordt weer misbruikt. Ja, om het nog, groter, om het te nog maken. Groter te maken. Want die eurofielen, die hebben natuurlijk wel een hele slimme zet gedaan. Weet je wat? We raken mensen in hun portemonnee. We gaan de euro invoeren. Dat hebben ze ons niet gevraagd. Nee. Wij wilden daar ook een referendum over. Daar zouden mensen echt niet gewild. Maar het is doorgeduwd. Door allerlei politici, vooral ook in Nederland. Van al die partijen. Van de PvdA, de VVD, CDA, D66, GroenLinks. Allemaal. Het moest per se allemaal. Nou, als je mensen eenmaal in hun portemonnee geraakt hebt... dan heb je ze bij de ballen, zullen we maar zeggen. En dan gaat die politieke eenwording vanzelf. Want als je een munt hebt, ja, dan moet je dus ook toezicht hebben. Dan moet je een beleid. Geweest? Nou, dat is denk ik wel een vooropgezet plan geweest. Ja, dat je eerst een. Dat de enige manier om ooit nog iets terug te zien van wat je is afgepakt, is meegaan met de flow. Dat is het verhaal. Nou, dat is wat het verhaal van de eurofielen. Ja, die zeggen van om uit de crisis te komen, moeten we een superstaat hebben. Terwijl de superstaat die we nu gemaakt hebben, juist de oorzaak is van de crisis. Waarom hebben we een crisis? Dat is omdat de banken de boel bedrogen hebben. Waarom hebben de banken de boel bedrogen? Omdat er geen toezicht meer was. Overheden hebben alle toezicht geschrapt. En dat was vanuit een hele grote lobby en regulering vanuit Brussel. Ja, precies. Maar ik begin zo langzaam het gevoel te krijgen dat er geen moer meer aan te doen valt. Waarom bijvoorbeeld is dat in het nationale parlement in Nederland... heb je twee partijen die er kritisch tegenaan kijken. Dat is de PVV en de SP. En de dieren. Ja, en de dieren. Nou ja, goed. Maar in ieder geval toch wel twee uitersten... van het links- en de rechts verhaal... als we dan nog dat ouderwetse ding nog mogen hanteren. En alles daartussen is pro. Maar werkelijk alles. Nou, nog sterker. Ik denk dat in aanloop naar de verkiezingen... zul je van die partijen, de middenpartijen zoals we ze dan maar noemen... zul je soms een vrij, behalve D66, maar van die andere partijen, PvdA en VVD, zullen een vrij kritisch verhaal hebben na de verkiezingen. Toe. Ja, over Europa. Dat gelooft niemand meer. En vervolgens, na de verkiezingen, zullen ze met vereende krachten op deze koers verder gaan. Nee, maar dat gelooft echt helemaal niet. Ja, dat meer. Weet dus ik, maar... Het argument dat er meer democratie zien. Moet komen, dus dat er meer macht van de commissie naar het parlement moet verschuiven, wat in feite precies hetzelfde is, maar dan anders, want daar ligt het weer daar bij het parlement, ze hebben nog niet opgeschoten. Dat is denk ik wat je gaat zien. Dus de soort van het kluifje van de democratisering van Europa, wat je dan voorgehouden, oh, dan is alles goed. Ja, maar de democratisering van Europa is dat landen gewoon zelf gaan samenwerken. De democratie is landelijk georganiseerd. Er is geen Europese democratie. Dus dat je moet de nationale democratie ook niet gaan vervangen door een Europese democratie die er niet is. Want dan moet je dus een Europese regering hebben. Ja. Een Europees leger, Europese belastingen. Alles Europees. Ja, dat willen mensen helemaal niet. Kijk, democratie begint ook met wat mensen nou willen. Waar mensen zich thuis voelen. En mensen voelen zich niet thuis in Europa, maar in hun land. En verder zijn mensen heel graag bereid om in Europa met iedereen samen te werken. Tot wederzijds voordeel. Maar dat is de grote leugen. Dat als je niet voor de Europese Commissie en voor deze Europese bureaucratie bent, dat je dan tegen samenwerken in Europa zou zijn. Nee, dat is helemaal niet zo. Sterker nog, deze Europese moloch, deze Europese superstaat, maakt op dit moment serieuze samenwerking tussen mensen en landen onmogelijk. Ja, er zijn drie landen zijn nog positief. Tenminste, daar is de bevolking nog positief over de EU. Gemiddeld, ja, boven de 50 graden. Van de hele EU. Drie. Nou, ja. Dat zegt toch wel wat. Ja, en ook in Duitsland zie je dat mensen steeds kritischer worden. Dat is een van de kritische, ja, van de populaire... Ja, maar dan zie je ook dat mensen steeds kritischer worden. Je ziet er ook partijen komen die steeds kritischer worden. Dus nee, ik heb daar wel enig vertrouwen in die verkiezingen. Omdat ik toch wel heel belangrijk... Ik denk dat de mensen in Europa... Kijk, de democratie wordt echt wel bedreigd door Europa. Onze democratie, maar ook de democratie in Duitsland. In al die landen wordt de democratie bedreigd. Dus mensen hebben nu wel een kans om hun stem te laten horen en te zeggen van ja, wij accepteren dit niet. En daar weer een beetje democratie terug te winnen. Heb je daar ook hoop op? Of wordt dit zo'n troosteloze toestand dat 32% van de kiezers opkomt? Ja, nou, dat is een taak die ik ook heb. He, mensen moeten wel naar de stembus. Dus ja, een groot gevaar is natuurlijk als mensen zeggen van ja, Europa interesseert me helemaal niks, dus ik ga ook niet stemmen. Dat zou een beetje jammer zijn. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je, als je mij bent bijvoorbeeld, of Jan, dat je denkt, nou ja, ik wil in ieder geval niet voor Europa stemmen, maar tegen zit ik of met de PVV of met de SP. Dat vind ik toch ook wel een probleempje. Dat is helemaal aan jullie. Godzakker. Nee, maar dat vind ik, dat is ook erg. Wat ik net al zei, weet je, het gaat allemaal over democratisering en democratie en daarboel. Maar er valt zo weinig te kiezen als je kritisch bent ten aanzien van Europa. Nou ja, je hebt een linkse eurokritische partij. Als je. En ja, het is zo. Ik kan het ook niet helpen. Nee, dat is waar. Je kunt een rechtse waakhond naar Brussel sturen of een linkse waakhond. Nou, ik ben erg voor een linkse waakhond. Ja, ik niet. Hey, laten we het even hebben over andere. Ga nog verder van huis. Een ander geldslurpende roversnest. De Antillen. Zo. Wat gaan we daar nou mee aan, joh? Ja, ik ben er ook laatst weer geweest. Omdat over een aantal eilanden, Saba, Station, Bonaire, die horen gewoon bij Nederland. De andere, Sint Maarten, Aruba en Curaçao, zijn landen binnen het Koninkrijk. Maar daar zijn we ook verantwoordelijk voor. Ja, ja. Er is heel veel corruptie. We hebben nu de moord op Helmin Wiels gehad. De belangrijkste politicus van Curaçao. Ik ben er wel weer erg geschrokken. Ja, dat klopt. Moet het niet tijd dat we gewoon zeggen van jongens, jullie kunnen lekker op eigen beentje staan aan de andere kant van de wereld. Laat ons met rust en laten we jullie met rust. Want ze vinden ons eigenlijk niet leuk. Alleen als we het geld overmaken. Maar voor de rest vinden ze ons niet leuk. Nee, dat klopt. Alleen ja, zij kunnen wel onafhankelijk van ons worden. Maar wij niet van hun natuurlijk. Ja, maar ze zijn gek op geld. Kunnen we ze niet afkopen dan of zo? Ja, dat hebben we in 2010 gedaan. Ja. Toen heeft de regering 1,5 miljard euro schulden kwijtgescholden, schulden betaald. Maar de Nederlandse regering heeft er toen niet, andere partijen hebben er toen niet voor gezorgd dat de zaak op orde was. Dus meteen na 10-10-10 zie je dat in Curaçao een regering van meneer Schotten aan de macht is gekomen, die gefinancierd werd door de maffia. Door meneer Corallo, die ook de meeste politici of veel politici op Sint Maarten financiert. Meneer Corallo was opgepakt, stond op de hitlijst van Interpol, is opgepakt in Italië vanwege een fraude van 250 miljoen vanwege een Milanese bank, waar geloof ik Berlusconi ook niets mee te maken heeft. En nu laatste berichten zeggen dat hij ineens weer verdwenen is en dat hij ergens in een eilandje is ondergedoken. Maar je ziet op de eilanden het zijn kleine eilanden. En je ziet dat politici gewoon betaald worden door de maffia, door de onderwereld. Maar corruptie bestaat toch niet? Als je het kunt vragen. Nee. Sommige mensen zullen zich misschien nog het filmpje herinneren. Anders moeten ze dat maar even opzoeken. Bada Bing en Patrick Illich. Dat is een filmpje waarin een parlementariër van Sint Maarten... van het land Sint Maarten, een soort kamerlid van Sint Maarten... een bordeel binnenstapt, Bada Bing, op slippers en korte broek... in opdracht van de minister van Justitie... om daar $30,000 op te halen. Hij krijgt 15.000 mee voor illegale vergunningen... voor illegale prostituees uit de Dominicaanse Republiek. Hé, hey, maar wordt het, wij kunnen geen afscheid van die eilanden nemen. Nee. Dat is toch eigenlijk ook een beetje een rare constructie? Ja, dat is een beetje een rare constructie. Maar zo is het zoals het nu is. Ja, maar waar moeten wij een corrupte boevennest gaan financieren? Daar hebben we niet zoveel zin in. Nou, omdat wij ooit het initiatief hebben genomen om die eilanden te veroveren. Het zijn oud-koloniën. En een kolonie kan zich losmaken van een moederland. Maar een moederland niet van een kolonie. Zo is het nog een keer geregeld. Ja, maar ze trekken zich een moer aan van als we nog met regels komen. Ja, en dat is het grote probleem van 10-10-10. Toen is er de hele grote fout gemaakt. Dat heeft Alexander Pechtold, was toen minister. Die heeft... En dat vond ik echt dramatisch. Daar was ik toen ook heel boos over. Die heeft 1,5 miljard schuldsanering toegezegd. En is toen gaan onderhandelen. Terwijl je had natuurlijk eerst moeten gaan onderhandelen. Orde op zaken stellen. Eisen stellen. En dan zeggen, nou, we kunnen misschien ook nog eens gaan nadenken. Of we niet een deel van jullie schulden kunnen. Maar dat is zo verschrikkelijk dom geweest. Dat is gewoon oerdom geweest. En toen hebben we ook nog eens niet geregeld dat ministers gescreend werden. Dus toen konden allerlei ministers daar in de regering komen... die niet deugden en met de onderwereld te maken hadden... door de onderwereld werden betaald. Dus hier moeten we onze hand ook echt in eigen boezem steken. Als wij zo achterlijk, zo stom om blijven gaan met die eilanden... ja, dan hebben de boeven daar zijn de lachende derde. Maar goed, het geld is nu weer op. Dus het geld is echt binnenkort op. Weer komen van nieuw geld. Kunnen we het alsnog goed regelen, toch? Nou, de Nederlandse regering zegt... Ja, maar dat zou kunnen, maar... Maar het klinkt toch een beetje als zeggen van nou... Dus jullie willen binnenkort wel afscheid nemen van het Koninkrijk. Of niet soms. En dan zeggen ze nee. Ze zeggen, oh wat jammer, nou, dan krijg je ook geen geld. Nou, er is wel een hele belangrijke verschuiving. Want ik ben toen heel boos geweest op 10-10-10. Maar je ziet ook bij andere partijen, die hebben natuurlijk ook al ingezien dat het zo niet verder gaat. Op de eilanden, als iemand betrapt is op corruptie... dan krijg je vaak de beschuldigingen van discriminatie... en dreiging van ja, maar dan willen we onafhankelijk worden. En tot nu toe was altijd van... oh nee, dan schoot Nederland in de kramp. En dan zei de regering van nee, maar dat, dan komen we wel helpen. En nu zie je dat er voor het eerst een meerderheid is in het parlement... van SP, VVD, PVV en CDA. Die zegt van nou, waar kunnen we tekenen? En... dat is wel heel belangrijk geweest. Ik merk nu dat de politici op de eilanden... veel meer geneigd zijn om te spreken over corruptie... over partijfinanciering, discriminatie op de eilanden... problemen op de eilanden. Omdat er nu voor het eerst in de Tweede Kamer een meerderheid is... die zegt van ja, het hoeft allemaal niet. Zo, dan moet je dan maar op. Ja, mooi. Het hoeft allemaal niet. Toch nog een positieve noot. Ja, zeggen, daarmee sluiten we de boel ook onmiddellijk af... en bedanken Ronald Verraak voor zijn komst al hier. Dankjewel. En ja, toch ondanks het feit dat we over sommige dingen verschillend denken... veel succes met de verkiezingen. En wij gaan vlug verder met voetballen... want de competitie is weer van start. En het is meteen niet te geblazen. We gaan gauw naar Leo Driessen. Sparte. Sparte. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Ik weet niet wat er gebeurt, maar je cola vibreert uit je blikje, zie je dat? Leo! Ja, het is ongelooflijk. Ja, maar net als dat zo'n slang die dan uit zijn mand komt bij zijn indiër, weet je. Zo komt Jan's cola nu uit zijn blikje. Of dat ik alsnog toch nog mijn studie tot priester heb afgemaakt. Nou, priester, dit was volgens mij meer moskee, hoor. Dit wil ik nou. Ja, nou. Nou, racist. Nou, zeg eens, wat deed je? Je deed moskee. Je deed Ik deed moskee. Hé, Leo-tje! Leo! Ja. Even het nieuws van de week. Ja, Zeedorf naar Milaan. Dat is toch ook leuk voor zo'n jongen? Ja, dat is wel grappig, ja. Zijn ze gek bij Milan of hebben ze een heel helder oog voor de zaak... en denken ze die gekke oude voetballer moet op Brazilië komen? Nou, hij is eigenlijk nog steeds voetballer, hè? Want Bota, het was eigenlijk nog niet zeker of je bij Botafogo door zou gaan. Maar nou, een beetje met Zeedorf kun je niet misschieten. Hij is, met Zeedorf jongen. Kun je niet misschieten. Die jongen deed niet anders in Nederland zelf al. Heb je hem door? Oh shit, verpetje grap. En dat op de dag dat Zet Gaik maar afscheid neemt. Ach, wat nee, ja. Is het vandaag? Ja. Zet Gaik maar neemt afscheid van wie? Wat? Ja, dat zeg ik. Ja, de humor. Nou, ik denk van alle dode mensen in de zaal. En is dat geen grap? Dat is geen grap, nee. Is het niet zonde, voedsel? Wat, zei je? Wat was de woordspeling? Is het niet zonde, voedsel? Het is een Zet Gaik maar grap. Dat is zeg maar niet helemaal gelukte woordgrap. Dat is jezus. Dat is echt niet, spijt me heel erg. Oh ja, die van, ik had twee krantenwijken. Ja. Ja. Nee. Eén wijk aan zee en één week bij Duursteek. Ah! Ik heb een stoel met vier poten. Ja, mensen, vier poten. Van mijn tante, is dat niet prachtig? Die zat ze altijd helemaal versleten. Helemaal versleten. Hey Leo. Zet Gaik maar op een met Toon Hermans. Nou ja, allemaal oud en dood. Er komt een musical over Wim Sonneveld. Zet Gaik maar is toch helemaal niet dood? Nou, ik heb hem gezien op het NOS-journaal. Die is redelijk dood, hoor. Is hij dood? Jezus Christus. Heb toch eens een keer een beetje meer eerbied, jongen. Eerbied voor op, wat? Op een gegeven moment is het met jou ook afgelopen. Voor een humorloze seniele oude kerel. En dans op je niet bestaande graf. Ted nou. Ted de Braak leeft hij nog? Nee, hartstikke dood. Ted, onze Ted. Ted de Braak. Hé, hey, Leo, dus ja, dat wordt dus... Wat? Hallo? Dat wordt dus toppie met Zeedorf. Nou, leuk. Nou, weet ik niet hoor, of dat top wordt. Maar ik denk dat Milan dus er geen buil aan valt. Dus veel publiciteit. En het gaat met deze club in deze competitie toch heel slecht. En ze kunnen hooguit in de Champions League wat doen. Dus het is een mooi moment voor een jonge trainer om erin te stappen. Nou, waarom niet? Je hebt gelijk ook. Hé, hey, trouwens, even de klassieker van vandaag. Ja, nou, ik wil eerst even terugkomen op de wedstrijd van PEC Zwolle tegen Vitesse. Een van de titelkandidaten Vitesse die op het laatste moment dan nog weet te winnen. Nou. Maar wilden wij er helemaal niet op terugkomen? Maar Leo is onze commentator. Ik bepaal het toch! Ja, maar wat is dat nou? Wij stellen wel de vragen. Ja, wij stellen de vragen. Maar hij kan natuurlijk, als hij dat wil, kan hij gewoon zeggen. Nou, ik wou liever even iets vertellen over PEC tegen Vitesse. Nou, waar Vitesse op laatste moment... Nou, doe dan maar. Ik ben ook nieuwsgierig naar de kraker, ja. Maar ja, Leo, we zeggen Theo, kom naar mij. Leo, als Leo nog iemand nou ja, dan doen we dat toch. Ja, dan kan dat toch ja, gewoon. Doe maar Leo. Pak hem maar even voor, Leo. Ja, jij als senior mag dat wel doen. Ja, Jan Roos, jij moet toch als geen ander weten dat jij over de vraag gaat en de mannen over de antwoorden. Ja, doe maar. Doe dat maar. Ja? Wat zei hij nou? Ja, het hele. Nee, nou goed, dus PEC Zwolle Vitesse, 1-2. Ja, dat weet ik ook wel. In de laatste... Harle Kopnijers! In de laatste minuut ja, maakte Vitesse dus nog een doelpunt via Van Aanholt. Nou, die van Aanholt. Dat was een aardig doelpunt, maar wat er daarna gebeurde, heeft me bijzonder gestoord. Hebben jullie dat nog voor de geest, wat er daarna gebeurde? Dit hebben we toch allemaal gezien? Wachten we even, er is nog iets gebeurd daarna. Oh. Nee, maar dat heb ik niet voor de geest. Dat stoorde mij bijzonder. Ja, wat was het dan? Nou, die jongen die komt dus aan de linkerkant door en die schiet die bal erin via de keeper nog. Netjes gaat erin. Gedaan. Ja. En wat doet hij vervolgens? Duwt iedereen van zich af, trekt zijn shirt uit en gaat in zijn eentje een feestje lopen vieren. Dan denk ik, nee, jij hebt het nog steeds niet begrepen. Dat het gewoon een teamsport is en dat je het met je kameraden viert. Maar nee hoor, hij had dat gedaan en dat moest hij alleen vieren. Ik vond het echt bijzonder storend. Is dat een teken van deze individualistische tijd, Leo? Ja, dat lijkt mij toch haast wel, ja. Ja. Ja. Mooi. En dan even over Ajax-PSV. Ja, daar wil ik het even over hebben. Over de klassieker. Ja. Hey, leuk. Kan jij er dan over zeggen, Jan Roos, voordat ik daar dingen over ga zeggen? Nou, Ik vond de eerste helft slecht. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vond het mooiste doelpunt van deze competitie tot nu toe. Ik vond de scheidsrechter ook niet best. Nou, één. Van de tweede helft van de competitie bedoel je? Nee, van de hele competitie. Was tot nu toe. Het allermooiste doelpunt. Dan ben je wel gauw tevreden. Nou ja, zeg. Nee, het was een mooi doelpunt. Maar wat mij opviel bij PSV was dat ze voor rust hebben ze toch zeker 4-5 uitgespeelde kansen gekregen. Ja. Ze hebben heel goed gevoetbald. Nee. Ze hebben Ajax teruggedrongen. Maar in de tweede helft kunnen ze dat niet meer opbrengen. Dus zij hebben een ernstig probleem wat de trainerstaf zich aan mag trekken. Een conditieprobleem. Niet op orde. Ja. Schaars kreeg kramp. Nou kan ik dat toch wel begrijpen, want die is een tijdje geblesseerd geweest. Maar Maher moest vervangen worden. En spelers die voor rust heel nadrukkelijk wel het voortouw nog ondernemen konden. Dat naar Locadia had kramp. Ja, inderdaad. Nou, dat geeft toch te denken, dat kan toch niet op dit niveau? Nee, je hebt wel gelijk, Leo. Godverdikke, je hebt wel gelijk. Ja. Maar goed dat we even naar die klassiekers gingen qua vraagstelling. Dat je dat... Ja. Ja. Dus eigenlijk op inzet en op conditie gaan ze eraf. Dat is toch sterk. Ja, nou ja, kijk, voor is veel energie gegeven. En hadden ze, ja, deden ze allebei. Hebben ze allebei heel veel energie gegeven. Dat was echt, ja, dat was denk ook ik zo'n spoedlelijke wedstrijd. Iedereen gaf alleen maar energie. Ja, het was gewoon een tactiek van de boer om de eerste helft die PSV's laten uitrazen. Oh, jij ziet er een plan achter. En de tweede helft heeft de Ajax gewoon prachtig uitgespeeld. Hé, hey, trouwens... Ja, en dan bij ADO, daar staat ik weer onderaan. Nee, ik wilde even nog heel eventjes op Ruiz terugkomen. Die krijgt dan een miljoen voor een half seizoen. Ja, moet ook als de redder van PSV. En dat is zonde van de poen. Hij krijgt helemaal geen half miljoen voor een seizoen. Oh, wat dan? Of een miljoen voor een half seizoen. Nou, wat dan? Hij kost een miljoen. Oh ja, dat ruimt dan niet. Hij kost een miljoen voor een half seizoen. Ja. Dat is denk ik voor het grootste gedeelte huur aan Fulham. Fulham. Nou, denk je niet dat hij nou meteen zo gedesillusioneerd is dat hij helemaal geen deukende pakkie boter meer speelt? Fulham? Nee. Ja, dank je. Zeg jij even tegen Jan Roos dat het een heel leuk grapje was, Jan. Dat was één grapje. Ja. Nou, vind je dat wel leuk? Tapte melkgeneratie tegen een jonge man, dus tweeën? No. Je voelt je nogal snel verongelijkt, hè? Hij is echt heel snel gekwetst vandaag. Het is echt ADO! Ga eens een keer langs bij een goede psychiater. Die kan je wellicht een beetje op weg helpen. Doe nou eens een beetje vriendelijk, zeg. ADO, wil je nog iets over ADO zeggen? Of ga je beginnen over Twente? Dat ADO nu dus onderaan staat en stemmen opgaan om Maurice Stijnma te ontslaan, dat zou ik wel belachelijk vinden, wat ik even zeg. Jij vindt het vaak wel belachelijk, is me opgevallen in de afgelopen jaren, als mensen trainers ontslaan die onderaan komen te staan. Dat is toch eigenlijk best normaal? Nou, het is een in de voetballerij normaal geworden mechanisme. Ja. Maar ik blijf dat te vuren te zwaar bestrijden, want het slaat helemaal nergens op. Maar er is toch wel een reden waar meestal... En er is nou eenmaal een baas en die moet dan toch het veld ruimen. Of is dat dan heel dom? Nou, meestal ligt het aan de klote voetballers. Ja, zo is het. Dat is al best, maar die kan je niet allemaal ontslaan, toch? En ligt het bij ADO ligt het niet eens zozeer aan de voetballers... maar wel aan het feit dat ze door financiële nood gedwongen... een niet echt meer volwaardig, eredivisiewaardig selectie hebben. Dus ja, daar moet je ook reëel in zijn. Hè? En dan kun je dan wel weer de trainer de schuld geven dat het niet lukt. Maar dan beter wordt het niet. Dat wordt ook niet beter met een andere trainer. Ja, dat zeg ik. Dat vinden we dan wel weer leuk voor PSV. Nee, ik zei het eerder. Ga ik toch weer anders zeggen. Stijn moet eruit. Ja, je hebt gelijk ook. Uitflikker die gozer. Kan er niks van. Ik was gisteren bij AZ. Echt waar? Of eergisteren. Red ik net geroepen. Was jij er ook, Leo? Nee. Ja, ik was er ook. Hé, red ik een tijdje. Ik was er ook. Ja, Jan, heb jij ook met zo'n wappertjes dan waaien? Met zo'n klappertje? Met zo'n klappertjes dan zwaaien? Nee, ik vind het een pokkenherrie, maak dat. Ja, ik vind het ook een pokkenherrie. Hebben ze bij AZ een speciaal klappertje? Ja, rats. Doen ze dat wel zo. Er zijn van die waaiertjes neergelegd in de tijd nog dat Scheringa er was. Ja. Oh. Er stond er geloof ik ook nog Dirk op. Dirk. En om sfeer te maken in het stadion moet iedereen dat ding uitvouwen. En op het moment op command moeten ze allemaal met het klappertje gaan. En dan krijg je een teringherrie. Oh. Alsof er een legio mussen en spreeuwen tegelijk wegvliegt. Oh. Ik vind teringherrie niet zo respectvol. Voor de mensen met tering. Ja, ook voor de herrie. Hé, hey Leo, maar AZ wel op de weg terug, hè? Want ze wonnen met twee vingers in de neus en een duim in de kool. Soepele doen. Ja, maar AZ gaat toch niet... potten breken. Maar kwetsbaar ploegje. Feyenoord heeft het leuk gedaan dit weekend. Feyenoord heeft het heel leuk gedaan, maar alle titelkandidaten hebben gewonnen. Nou, dus, mooi. Blijft allemaal lekker hetzelfde. Ja, blijft lekker hetzelfde. Blijft het ook lekker hetzelfde dat jij nog steeds denk ik Twente kampioen wordt? Ja, zeer zeker, jongeman. En gaat het ook gebeuren? Dat gaan we zien. Op 11 mei weten we dat helemaal zeker. Op 11 mei weten we het zeker. En misschien de week ervoor al. Jan, maar ik blijf er vanuit. Dit vond ik een prachtig moment om deze bij te Dat begrijp ik wel. Want we gaan nog even natuurlijk naar PSV, die jij kampioen zag worden. Ja, maar dat gaat nog steeds gebeuren hoor. Jongens, jullie weten nog hoe dit gegaan is in het begin van het seizoen. Jullie gingen er als een haas met Twente en Ajax vandoor. Dus dacht ik, nou, neem ik PSV. Is gelul. Jij was de eerste die zei ten eerste dat je PSV... En ik zei dat Feyenoord kampioen werd. Maar zo ben ik ook. Ik blijf achter de lampjes staan. Ook al worden ze 23. Het kan wiskundig gezien al niet eens meer, joh. Oh, nou, dan geef ik het. Er staan vier ploegen boven ze. Twee met 14 punten voorsprong en nog eentje met 11 punten. Dus dat, al zou Ajax falen en dan zou Feyenoord falen, dan moeten er nog twee ploegen falen. Ja, dat is waar. Dat kan allemaal niet, jongens. Zoveel punten kun je niet verspelen. Nee, maar we hebben een opbouwseizoen. Nou, dan kunnen we jou vast afschrijven, ja, Jan. Ja, dat is goed. Wat wil ik zijn. Leo, mag ik je hartelijk bedanken, want ik vond dat je er was. Ja, en maar oké. Okay. En je bent een, ja. Die Dion Graus even aanpakken nou, hè. Wie? Dat verwacht ik wel, die Dion Graus aanpakken. Wat zal ik tegen hem zeggen? Dat je hem aan moet pakken. Nee, maar wat moet ik dan tegen hem zeggen? Dat hij dat die keer naar de kapper gaat. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is een goeie. Dat zou ik tegen hem zeggen, ja, dan. Is goed. Dag Leo! Leo, oh, yeah. En dan oh zo erachter, hè. Zo, dat maakt indruk. Oh zo. Oh zo! Moet je naar de kapper? Oh zo. Oh, ja. Oké. Okay. Juist. Bedankt, onthoud Leo. Scherp. Ja, scherp, scherp. Nou, dag Leo! Onthoud je dat? Ja! Oké. Okay. Dag. Dag! Dag, dag Jan! Dag Leo! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. We hebben hem gevraagd om bij zijn lees te blijven. Dus noikie, noikie, noikie met onze Martin. Ik zat laatst in een bar wat te drinken. Die tent was totaal leeg. Op een gegeven moment komt er een vrouw binnen die naast mij gaat zitten. Martin denkt nog, die zaak is leeg. Waarom komt ze precies op mijn lip zitten? Ze was verslagen besoppen al en sloeg die ene na die andere wijn in haar keel. Op een gegeven moment zat zij zo'n beetje op mijn schoot en deed haar arm om mij heen. Martin is goed met die meisjes, zoals jullie weten, dus ik liet haar gang gaan. Op een gegeven moment verluistert zij iets in mijn oor. En ik verstond, ik ben geil. Dus Martin doet gelijk zijn hand onder haar rokje. Eén grote kledderboel daar beneden. Ik ben geil, ik ben geil, begint ze te gillen. Ik ben ook geil, zeg ik tegen haar. Met een grote zwaai leg ik haar op die bar en druk mijn Martin in haar. Op dat moment valt haar petje af en ik herken haar. Het is Bonnie Sinclair. Ik schrok mij helemaal kapot. En toen opeens begreep ik wat ze al die tijd aan het gillen was. Ik ben Kyle. Kyle, dus niet geil. Kyle als in ik ben dronken. Dat is dat wijf natuurlijk elke dag. Maar dat is geen reden om dat volgelopen veenlijk aan te duwen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik steek hem nog liever in een molshoop dan dat ik nog één keer dat dronken lor op die fiets zet. Sindsdien zit ik met mijn schnikkel in die soda. Ja, de PVV is net zo groot als de PvdA en de VVD samen. Het is de enige echte anti-EU-partij van Nederland. En de thuishaven van het meest opmerkelijk parlementslid van de hele Tweede Kamer. We bellen met Dion Graus van de PVV. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Dion Graus van de PVV. Hey, goedenacht, Jan en Mannen. Hey Dion, we hebben gehoord dat je net terug bent. Kakelvers van een handelmissie naar Berlijn, no less. Met onder meer de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma. Zo, zwaar geweest. En je was delegatieleider. Hoe ging het? Ja, nou, dat was de eerste keer. Ik ben er 7 keer geweest nadat ik met die handelsmissie meegegaan. En de eerste keer was ik inderdaad delegatieleider. Ik was er bijzonder trots op, maar het is ook bijzonder goed gegaan. Ja, en dat is niet alleen mijn ervaring, maar dat was ook de ervaring van mensen van de Nederlandse ambassade in Berlijn. En ook mensen van het ministerie van Economische Zaken en ook de Kamerleden. Het is feilloos gegaan. Dus het was echt een beetje zo dat iedereen zei, nou die Graus, die vragen we de volgende keer weer als delegatieleider. Ja, nou, ik denk dat dat op bekend zit inderdaad. Ja. Zonder afkant. Hey Dion, je bent een beetje de Ivonie van de Nederlandse politiek. Ja, ja. Jij kan echt gewoon, alles. Wat een totale perfectie in een mens gegoten. Dus ja, en weet je wat nou leuk was, Jan? Ze hebben ook nog een nieuwe vrouw Antje gekozen, joh. Ga weg. Wie is dat geworden? Ja, precies. Dat is Floor Schothorst. Oh! En, Maar Wie is dat, Dion? Nou, Floris Schotters is het punt 1. Een hele mooie Nederlandse dame met een oud-Hollands met SCH hoofdje weer. Dus echt weer een authentieke vrouwtje. En dan moeten jullie maar eens gaan googlen, dan zie je haar wel. Nee, je kunt het gewoon zeggen, we weten het ook wel. Maar het is leuker als jij het zegt. Snap je? Het is er leuk aan. Nee, maar dus, wie zij is? Wie zij dan? Hield ik mijn hart vast, want Madeleine Driessen, die heeft het natuurlijk 13 jaar gedaan, vrouw Antje. Oh. Vrouw Antje is de bekendste Nederlander in Duitsland, de allerbekendste. Die is bekender dan Rudy Carell en André Rieu en iedereen bij elkaar. Ja, maar Floor Schotteld, wie is dat? Ja, Floor Schotteld, ja, nogmaals, ik heb haar nu pas leren kennen. Ja, wat doet ze? Waar kennen we? Kunnen we haar? Ja, Dion, heb jij een momentje? Jan, jij wil iets kwijt. Je wil dat Dion iets zegt, maar Dion weet het ook niet. Wat wil je nou? Ik ben gewoon nieuwsgierig. Is dat een fotomodel? Is ze blazenwasser? Kan je even vertellen wat die Floor Schotteld overdag doet? Ja. Nou, ze heeft zelfstandige. Ze heeft een eigen brillenzaakje. Was dat nou zo moeilijk, Dion? Een eigen brillenzaakje. Dat is toch leuk? Dat is wel een brillenzaak op meeste bij mensen thuis en dergelijke. Ja, dat is een reizende handelaar is het. Oh, wat leuk. Maar de grote vraag is natuurlijk over deze vrouw Antje. Heeft ze een paar goede noten of niet? Ja, daar wou ik ook heen. Ze is een knap klassiek gezicht, maar hoe zit het met die Jopel? Ja, dat klassieke gezicht kan wel gestolen worden als er geen Jopel onderhangen, Dionis. Nou, als je al die andere dames zag die in het land vertegenwoordigden, dan hadden wij zeker de mooiste ambassadrice. Zijn er van ook de hele, andere de hele messen in Berlijn? Vrouw Antjes dan, uit andere landen. Heb je ook een Franse vrouw Antje? Er waren ook zelfs, niet schrikken, maar herantjes, die zijn er ook nog. Wat? Wat? Maar er waren sommige landen die lieten zich vertegenwoordigen door mannen. Hij gaat verdammen. Maar mandje. Toch geen homo's, hè? Mandje. Maar in Rusland zeker homo's, of niet? En we hebben ook, ook iemand tot herantje benoemd in Nederland. Dat is Hans Hogeveen. Oh. Dat is een van de hoogste mensen op het ministerie van Economische Zaken. Dus kan je lekker mee thuis komen. Ik ben ervoor geschrokken wat die voor bekendheid heeft. Dat is gigantisch. Want ik mocht dus als delegatie, dan mag je dan vooraan lopen met zo de staatssecretaris. En dan zie je ook hoe gemakkelijk de contacten gaan. Dus we hebben heel veel ministers van buitenlandse zaken en ook van handel gesproken en van andere landen. En dan zie je hoe gemakkelijk die contacten gaan en ook hoe belangrijk het is als je oog contact hebt met die mensen allemaal. Hey, Dion. Zo werkt het toch. En jij mocht vooraan lopen. Had je dan ook zo'n stok waar je dan zo mee omhoog ging? En dan van vlag? Nee. Hey, maar we moeten deze superprestatie niet bagatelliseren, Jan. Hé, Dionis trouwens, heb je de peilingen nog gezien van Maurice de Hond? Ja, nou, we staan er goed voor, maar ik moet eerlijk zeggen, en de eerlijkheid gebied me te zeggen, kijk, ik heb altijd gezegd van peilingen, het is een virtuele situatie en je moet niet te vroeg juichen. En dat zegt natuurlijk ook helemaal niks. Dat weten we ook. Voorlopig komen er geen verkiezingen. Nee, maar dat moet je, ik vind ook, als je er goed voor staat, moet je dat ook zeggen. Ja, dat is wel heel vaak. Ja, als je er minder goed voor stond, dan zei ik van, nou, die peilingen, het zijn peilingen. Daar veeg ik mijn puntje af, maar alleen dat moet je nu ook doen. Ja, verdamme. Hey, maar goed punt. Dus jij ziet ze ook voorlopig niet vertrekken, die rakkers van het kabinet. Nee, en dat is dus het volgende probleem. Kijk, we kunnen er niet heel goed voor staan, maar de verkiezingen zijn nog ver weg. Die mensen die laten elkaar niet vallen. Die krijgen zo'n pak op een sonometer van de kiezer, van de Nederlandse kiezer. Maar ja, met de gemeenteraadsverkiezingen kunnen ze toch zo ongelooflijk verliezen. Ze doen mee met 3 dorpen of zo, de PVV, toch? Ja, precies. Nee, maar ik geloof dat de Tweede Kamerverkiezingen, dat gaat nog heel lang duren. Want ze moeten elkaar als een tweeling heel erg vasthouden. Want ze krijgen alle twee een pak op een sodemieter. En het enige wat ze kunnen doen is proberen tijd te rekken. De verkiezingen zo lang mogelijk uit te stellen. En dan maar hopen dat ze nog wat schade kunnen herstellen. Dion, stel eens even, Dion, stel eens even dat ze inderdaad een onvoorstelbaar pak op een laarzen krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De achterkans ook niet al te groot dat ze dan denken van, misschien is het een signaal dat de kiezer ons niet meer lust. Nee, maar dat gaan ze dus niet doen. Nee, en dat kan met oogkleppen te maken hebben. Dat kan met andere zaken te maken hebben, andere gebreken, maar dat gaan ze dus niet doen. En vertrouw me dan maar op, dat gaat niet gebeuren. En het is heel triest, want ons land is echt te langzamerhand naar de knop aan het gaan. En voor gedeelte hebben wij het gewoon goed gedaan, hebben we zo goed in de peiling staan. Voor een ander gedeelte staan we zo in de peiling, want een ander gewoon voor gemeten functioneren. Dat moeten we ook eerlijk zijn. Ja, dat is wel waar. Dion, trouwens, PvdA en VVD samen, dat is net zoveel zetels als jullie in je eentje. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Maar je zal toch straks gebeuren dat jullie 34 zetels halen. Waar haal je al die mensen vandaan, joh? Ja, precies. En dan moet je weer kijken dat je inderdaad, want je weet wat wij voor problemen. We zijn al een keer gegroeid als een plofkip zo snel. Na alle ellende van dien. Ze sprongen al die kikkers uit de kruiwagen. Nee, precies. Maar daarom is het hier ook al direct, na de verkiezingen vorig jaar, is hij direct alweer begonnen om goede mensen om zich heen te verzamelen. Oh, en daar hebben we natuurlijk heel lang de tijd ervoor gehad. Hoe is het met Geert, Dion? Gaat het nog lekker tussen jullie? Zeker, nou. Echt waar, ja? Geert, kind in huis? blijft altijd gewoon een van mijn allerbeste vrienden. We hebben heel fijn contact samen. We kunnen goed met hem werken. We kunnen gewoon onvoorwaardelijk eerlijk zijn. Het kan best een keer botsen. Maar we gaan altijd samen door een deur. En zo moet het ook kunnen. En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat hoeft niet. En dat moet ook helemaal niet. Oh ja. Die meelopers bestaan er al genoeg. Dus ik ben zeker geen meeloper. Dat zal ik ook nooit worden. Ik sterf nog liever. Nou, we hebben maar, toch een hoop mensen die... Maar ruimte om mezelf te kunnen zijn. En niet meeliepen die toch allemaal weg zijn nu zo'n beetje, zeg maar. Ja, maar oké, nou, je weet, er zijn dan ook inderdaad weggegaan, omdat ze wisten dat ze gewoon geen goede plek meer zouden krijgen. Of inderdaad dat ze vandaag of morgen een keer eruit zouden vliegen. Want laten we wel wezen, er is maar één iemand echt uit de partij gezet en de andere is gegaan uit onvrede. En dat heeft vaak dat te maken met een plaats op de lijst. Want laten we nou wel wezen, dat is het wel. En als die mensen een goede plek op de lijst hadden gekregen, had je ze weer 4-5 jaar niet gehoord. Ja, en precies. Op het moment, ja, maar ze werkt het, jongens. En op het moment dat ze dan een slechte plaats hebben, dan gaan ze plotseling met modder gooien. En dan komt er rancune. En ja, ik vind er net een paar oude wijven, echt waar, verschrikkelijk. Hey Dionis, hoe zit het trouwens met die zaak tegen Jeroen Pauw? Ja, ik heb aangifte gedaan tegen Jeroen Pauw van smaad en laster. Want niet alleen smaad, maar ook laster, omdat hij willens en wetens het heeft gedaan. En hij weet dat ik nooit iemand heb geslagen. Ik heb het bewijsmateriaal aan zijn rechterhand notabene laten zien. En Jeroen Pauw heeft een keer bilateraal tegen mij gezegd, waar ben je ongelooflijk genaaid? Want ik hoorde de verhalen van Peter K. Want die had immers de beelden gezien van een puntgave vrouw. Een week na die vermeende mishandeling. Ja. En die weten dus gewoon te knappen. En dat vind ik nog veel erger. Hij heeft op de boekpresentatie van zijn rechterhand, van zijn redacteur Peter K., het briefje van Bleker, heeft hij notabene nog vermeld dat hij op de hoogte was, dat hij onschuldig was, dat er beelden waren. Ze heeft hij notabene even Jeroen Pauw tijdens een speech dat nog vermeld. Dus als je dan willens en wetens nog net doet alsof ik niet één, maar zelfs meerdere vrouwen heb met Sander. Zij maakt het nog een graadje erger dan wat ooit de beschuldigingen zijn geweest. Ja. Tichtingen. En hij had ook een fraude onder mijn naam staan en dan was ik helemaal kapot. Daar denk ik van, ja jongens, kom op, wat is het allemaal? Ja, maar Dion, ik vroeg hoe staat het ervoor? Ja, luister, ik ben naar een bureau gegaan. Even maar is hij al van zijn woonboot gelicht? Nee. In voorlopige hechtenis genomen. Ja, lag je net nummer 224 aan te douwen, valt het politieteam naar binnen. Ja, zo'n stone stootram. Ja. Boom! Die ging de boot in. Dionis de Graaf heeft aangifte gedaan tegen smaad. Zegt Jeroen Pauw, nou, ik maak deze even af. Ik kom even afknijp. Ja. Hey, en Dion, laatste, hartstikke spannend. Mijn laatste onderwerp, Europa, want daar willen jullie... Dion! God, jezus. Nee, je moet ook even... en nog even een vraag. Jan wil straks over Europa hebben. Ja, maar we hadden net Leo Driessen aan de telefoon van sport. Oh ja, dat is ook belangrijk. En die vroeg zich af of je nog naar de kapper ging binnenkort. Nee, en dat is... Ik heb dat één keer gedaan bij Eva Jiening in de uitzending. Ja, dat was niet best. Dus voor een rolletje in Flikkerme Stift, dat ik nog steeds niet heb gekregen. Daar heb ik me dus erin laten luiden. En daar is de laatste woord ook nog niet over gezegd. Maar wat het verhaal is... Ga je ook aangifte doen tegen Eva Jien, hè? Wegens leugenachtige fraude, valsheid in geschriften. Ja, en mishandeling van zijn matje. Het productiebedrijf van Flikker Mastik beloofde het. Ze bellen in de uitzending, dus ik heb live gesproken. Ja, jongen, je wordt genaaid waar je bij staat, die jongen. En dan op een gegeven moment gaan dan een paar bovens daar rondomheen. Die willen dan geen PVV in die uitzending. Nee, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee, maar je hebt het niet goed begrepen. Maar een dode PVV'er kan wel. Maar Dion, je hebt niet goed begrepen. Het was niet het was Flikker Maastricht. Je had Onno Hoes aan de lijn. Hé, het was Onno Hoes. Het was Flikker Maastricht. Flikker, ja. Maar ik heb de haren... En jij was het lijk. Die gaan er nooit meer vanaf. Nooit meer. Nou, dus... Toen ik korte haren had, heb ik heel veel reacties gehad. Van, nou, je bent Ridder Dion niet meer. Je bent dit niet meer, zus niet meer. Ik kreeg ook een nog dikke... Ridder Dion? Waar hoor je dat dan? In Flikker Maastricht? Nee, hallo, Ridder Dion met zijn machtige lans. Nee, de rugridder Dion. Met zijn gigantische lans. Even Jinek zei direct naar de uitzending, je bent wel een ridderlijke verloren met je lange haar. En ik zal dat altijd, en bovendien, mijn vriendin wil dat ik lange haar heb en die geeft het voor het zeggen. Oh. Dus ik ga nooit meer, ik ga in ieder geval niemand naar de kapper. Nee, dan wilde Jan iets over Europa vragen. Ik ben de van de manier. Ah ja, laat ook zien dat de hele Europa kan gestolen worden. Laat het afzinken uit Europa. Oh shit, we zijn natuurlijk wel onderdeel van Europa. Nee. Groningen. Nee? Nee, Groningen af. Nou ja, goed. Dion, dankjewel. Volgende keer beter. Bedankt, Dion. En we spreken je snel. En succes met alles. En pak een beetje, zei Tante Greet. Ja. Jongens, fijne nacht, hè. Dag, Dion. Het Haags geluid. De politie heeft de 46-jarige man uit Helmond opgepakt. Die in 1995 scholier Nicole van der Hurk uit Eindhoven zou hebben verkracht en vermoord. De man werd aangehouden op basis van een match tussen zijn DNA-profiel en sporen die destijds op het lichaam van de 15-jarige zijn gevonden. We bellen even met professor Dr. A.D. Kloosterman, DNA-specialist bij het Nederlands Forensisch Instituut. Nou en of, hele goede dag, professor Kloosterman. Goedenacht. Goedenacht. Het onderzoek meisje van Den Hurk is in 2012 heropend. Wat was daarvoor eigenlijk de aanleiding? Ik weet niet precies wat de aanleiding was. Maar ik weet wel dat wij er toen ons vol overgave opgestort hebben om van het materiaal wat er nog was, om daar goede DNA-profielen van te maken. Ja, precies, want dat was een beetje de vraag. Er waren natuurlijk sporen op dat meisje gevonden. Hè, en we vroegen ons inderdaad ook af, hoe kon die nou zo lang bewaard zijn gebleven? Hoe doe je dat? Nou, we wisten toen die zaak speelde in die tijd nog niet. We hadden wel het idee dat er sporen waren. Maar we zagen ook dat ze ontzettend weinig DNA bevatten. En we wisten dat we daar toen niet verder mee konden. Maar wel dat ze in de toekomst misschien nog een rol konden gaan spelen. Aha. Dus toen hebben we ze geconserveerd en in de vriezer bewaard. En in de tussentijd is de techniek verbeterd. En toen kon u van een klein beetje DNA gewoon een heel DNA-profiel maken. Ja, dat is het idee erachter, ja. En toen was het een match met deze man? Nou, ik ga niet op deze zaak in. Nee, precies. Maar dat kunnen we dan zelf wel concluderen. U zegt eigenlijk dat de vooruitschrijdende techniek maakt mogelijk dat deze, maar ook andere cold case zaken eigenlijk als het ware weer kunnen worden heropend. En dat er nu wel de kans is alsnog daders worden gevonden. Ja, maar dit is ook niet de eerste cold case hè, die op deze manier behandeld is. Er zijn natuurlijk meer cold cases in het verleden geweest waar we ook van oud sporen materialen met nieuwe technieken DNA-profielen hebben verkregen. Hoeveel van dat soort halve DNA-dingetjes liggen nog in de vriezer? Nou, dat zijn er heel wat. Dus er mogelijk lopen nu heel wat daders met het zweet tussen de billen? Ja, er zijn natuurlijk een aantal van hele zware misdrijven. Dat is natuurlijk ook sporenmateriaal van meel. Veel minder zware misdrijven. Wat we in de toekomst nog kunnen gaan onderzoeken, ja. Maar is het niet de kwestie van dat allemaal gewoon helemaal tot een DNA-profiel maken en dan door de database trekken? Of is dat te makkelijk gezegd? Ja, maar dat is het, het idee ook. Wij kunnen niet op eigen houtje al die sporen maar uit de vriezer trekken en gaan analyseren. Daar hebben we altijd een opdracht voor nodig. Aha, dus er moet eerst een cold case team zijn, die moet iets heropenen en dan moeten ze die vraag stellen en dan kunt u dat doen? Ja, dan gaan we. Zo gaat het precies. Wordt een cold case team in het leven geroepen. Een van de eerste dingen die zij doen is richting NFI gaan inventariseren wat er nog precies is. En aan de hand daarvan gaan we beslissingen nemen wat er onderzocht gaat worden. Zeg nog eventjes, voor we verder gaan, kunt u proberen uit te leggen wat er dan zo spectaculair technisch is verbeterd in het DNA-onderzoek? Zouden wij het snappen of zegt u nou, begin daar maar niet aan, want dat begrijpt u het toch niet? Waar gaat die nieuwe techniek over? Ik ga daar een poging toe doen. Graag. Dit is een zaak van 1995, als ik het goed heb. Ja. Toen was er nog geen DNA-databank. Die komt dan een aantal jaren later, wordt die DNA-databank in het leven geroepen. Om een DNA-profiel te maken heb je een bepaalde hoeveelheid DNA nodig. We kijken naar bepaalde stukken op het DNA. Dat is in de tijd ook niet veranderd, want we willen oude zaken ook met nieuwe kunnen vergelijken. Maar we zijn in staat om van steeds minder materiaal, dus het kleinste haarworteltje of huidschilfers, een DNA-profiel maken. En daarin zit een spectaculaire verbetering. Aha, nou dan ben jij de lul, Jan. Want jij zit helemaal onder de huidschilfers. Nou, maar het zijn hele onschuldige huidschilfers. Je zegt eigenlijk twee dingen die interessant zijn. De techniek is zeer verbeterd. En de tweede, die databank is in het leven geroepen. Ja. Daar weet ik vreselijk ook te weinig. Zit iedereen in die databank? En zo nee, hoe kom je erin? Je komt erin als je verdacht wordt van een misdrijf. Dat mag een ernstig misdrijf. Ja. Alle sporen van zaken die wij onderzoeken, waar we geen. Nee, ik begrijp dat u alle materiaal die u verzamelt bij plaatsen waar misdrijven zijn gepleegd, dat die in die databank komen. Maar ik bedoel, mensen, daar moet je ook mensen mee matchen. En hoe komen die dan in die databank? Nou, dat zijn veroordeelden en verdachten van misdrijven. Ah, dus als je verdacht bent, dan moet je DNA afstaan? Ja. En vindt u eigenlijk stiekem diep van binnen dat iedereen het maar gewoon zou moeten doen? In het geval van, dat is toch wel handig als je nog meer zaken wil op te lossen? Nou, we zien wel dat die databank in Nederland, en niet alleen in Nederland, spectaculair gestegen is. Kijk, en het is niet aan mij om te zeggen wie er in die databank moet. Dat laat van de politiek en wetgeving over. Maar ja, je ziet wel dat het een uiterst efficiënt middel is om om misdrijven te kunnen oplossen. Nou, daar roept een beetje het dilemma op dat het natuurlijk heel fijn is om misdrijven op te lossen, maar ook reuze griezelig dat we de overheid allemaal zomaar genetisch materiaal moeten afstaan. Het gaat daar... Ja, maar wat wij ervan maken is alleen anonieme DNA-profielen, waar we eigenlijk niks anders aan kunnen zien of het van een man of een vrouw is. En wat we alleen maar gebruiken om mensen mee te kunnen identificeren. Aan het profiel zelf zien we dus helemaal niets. Oh, dan geef je gewoon een code aan. Dan zie je niet J. Heemskerk, bijvoorbeeld. Nee, precies. Nee. Zou ik nog één vraagje mogen zeggen? Kunt u een soort inschatting maken over hoeveel mensen er nou eigenlijk niet onschuldig zouden vastzitten als we al eerder beschikking hadden gehad over dit soort technologie en dergelijke? Nee, dat is heel erg moeilijk in te schatten. Oh. Maar het was wel een goede vraag. Dat kunt u dat wel eens. Een goede vraag. Ja, wel een goede vraag, Jan. Ja, ik kijk er ook lelijk van op, hoor. Ja, er is geen antwoord op te geven, maar moeten we eerlijk zeggen, het verzinnen van de vraag was wel heel wat. Nou ja, goed, we hebben dat in ieder geval geprobeerd. Goed, Jan, jij nog een boeiende vraag over voor meneer Kloosterman? Eigenlijk helemaal niet. Meneer Kloosterman, gaat u lekker slapen, want het is diep in de nacht. Dank u wel. En toch gefeliciteerd met het mooie resultaat. Ja, van harte. Ja, goedenacht. Dag. Echte Janne. Nou, als je nog niet in slaap gevallen was, dan was je nu wel naar dit gesprek. Boeiend gesprek. Ja, in ieder geval, de liefdespanter is bang dat hij binnenkort alvast belasting over 2016 moet gaan betalen. Dagboek van de liefdespanter. Vlak nadat ik een aanslag van 15 euro invorderingsrente had betaald, die ik even over het hoofd had gezien, toen ik een fortuin aan inkomstenbelasting over het jaar 2013 had overgemaakt, viel van de week alweer een blauwe envelop door de brievenbus. Of ik zo aardig wilde zijn alvast het volgende fortuin over te maken, te weten de belasting over het inkomen dat ik dit jaar, 2014, bij elkaar denk te gaan schrapen. Als men in Den Haag tenminste de crisis niet zodanig verergert dat er niemand meer zit te wachten op lollige radioprogramma's, columns in vrouwenbladen, dagvoorzitters bij beurzen, seminars en talkshows, boekjes over de strijd tussen de seksen, krantenbezorgers en freelance kassamannen bij de Koreaanse nachtwinkel om de hoek. Ik ben pas sinds kort zelfstandig ondernemer, dus waarschijnlijk vertel ik nu iets waar iedere andere ondernemer zich al lang niet meer druk over maakt. Maar is het niet gek dat de Belastingdienst wil dat ik een heel jaar belasting vooruit betaal over geld dat ik nog helemaal niet eens heb verdiend? Ja, het mag in termijnen, maar dat is wel duurder. En je krijgt dan toch een beetje het gevoel dat ze je als uitvreter en potentiële fraudeur beschouwen. Ik zie het al voor me, joh. Dat ik mijn opdrachtgevers, huidig en potentieel, alvast ga vragen of ze me misschien vooraf willen betalen voor werk dat ik mogelijk in het komende jaar voor hen ga verrichten. Ik zou worden uitgelachen en vermoedelijk voor eeuwig naar werk kunnen fluiten. Lieve belasting, mag ik eerst even verdienen voordat ik het fortuin aan jullie overmaak. En dan nog wat. Wat doen ze bij het Rijk met dat geld waar ze eigenlijk pas later recht op hebben? Ik denk, alvast uitgeven. De toekomst bestelen. En ja, dan moet er in die toekomst ook weer geld worden gevonden natuurlijk. Moeten we zeker 2-3 jaar belasting vooruit gaan betalen. En dan gaan we failliet en moeten we naar de bijstand. Kom op nou jongens, moeten we dat nou willen met z'n allen? Let nou gewoon eerst een beetje op wat je zelf uitgeeft als overheid, voor je weer bij de hardwerkende gewone man komt plunderen. Hè? Hou het gewoon een beetje gezellig met elkaar. Dagboek van de liefdespanter. Jan, de vorst komt. We schakelen voor het ijzingwekkend weerbericht naar de ziener uit Lichtenburg, het Achterhoeker meteorologisch wonder, de weerman Gerrit Vossers. Een hele goede dag, Gerrit. Ja, alles goed, jongen? Helemaal goed. Kijk, Gerrit, er ligt ergens aan de grens een koude gebied. Dat reikt tot aan de Pool in het noorden. Zo. En tot aan Vladivostok in het oosten. Zo. En hier pist het van de regen. Hoe kan dat, Gerrit? Ja, het is kommer en kwel. Het is alsof er een sneeuwman aan de deur zit te kloppen en hij komt maar niet binnen. Hij wil niet binnenkomen. Ja, wacht even. Een sneeuwman aan de deur zit te kloppen. Wat is dat voor een gelul, zeg? Ja, maar ik zit elke week in deze rubriek en je moet elke week dezelfde vraag stellen. Nee, maar wel prima, maar een sneeuwman die aan een deur klopt. Wat is dat voor een metafoor, zeg? Je hebt gelijk, het is een klote metafoor. Belachelijk. Ja, Gerrit, wat vond jij dan van die metafoor? Een waardeloze metafoor. Nou, ik heb wel sneeuwbal aan de deur gehad, maar niet echt een sneeuwman. Nee. Goed. Nou, Gerrit. Ja? Komt hij nou nog of niet? Die ik snap hier dus niks van, hoor. Nee, die winter die zit wel heel kort bij. Want gisteren, zondagochtend, was het in Moskou bijna min 40 graden. Ja, hè? Ja, lekker daar dichterbij ook, Moskou. En, ja, en, ja, de achter, hij zit in de Achterhoek, dat is een stuk dichterbij. Ja, is waar. Ja, in Finland en zo. Dat is vlak om de hoek bij de Achterhoek. Ja, een stuk kouder. Dus wij Finland zitten wel met koud, de, ja. Wij zitten wel met de rug tegen de kou aan, maar ja. het wil gewoon niet. We hebben de hele tijd nog de wind uit de verkeerde hoek. En ja, dat moet oostelijk worden. En zolang dat niet gebeurt, dan Je hebt gelijk ook. Blijven de schaatsenrijders in ieder geval wel met depressie zitten. Maar Ik wel leuk nieuws voor je, Gerrit, want... Ja. Er komt een kleine ijstijd aan. Heb je dat gelezen? Nee, dat heb ik niet gelezen. Oh, nou, Gerrit, ik praat je even bij. Ja. Er komt een kleine ijstijd aan. Ja. Nee, er is namelijk heel weinig zonactiviteit. Heel weinig zonactiviteit. En het schijnt helemaal in tegenstelling te zijn tot de normale cyclus. Van helemaal een enorme moeten opvang. En als dat dan een tijdje zo is, zoals in de 17e eeuw, dan krijg je dus een hele lange periode met steenkoude winters. Dat gaat nu weer gebeuren. Gaat nu weer gebeuren. Dan staan we aan de vooravond. Ja, ja vooravond. Ja, ja, ja. ja. Ja, het was vandaag ook zo koud. Oh, godverdomme. Hey, machinisme. Ja, echt heel leuk. Maar, heb je daar verder niks op te zeggen? Gewoon wetenschappelijk onderzoek? Hou je het allemaal niet bij? Als ik het weet, dan moet jij het toch verdomme ook weten? Je bent weerman. Nee, maar wetenschappelijk onderzoek doe ik niet zo heel veel op u. Want die mensen die zijn voor hun eigen gewin een beetje. En dan verzinnen ze wat soms, denk ik. En dan moet dat weer onderzocht worden. Nou. En dan wordt er weer geld voor vrijgemaakt. Nou ja. En dan, ja. Nou ja, goed, Gerrit. Kijk eens even uit het raam en zeg even of wij die ijstijd ook krijgen dan, hè? Ja, ik zie jij meer de opwarming van de aarde komen. Zie je de molshopen met blauwe ogen, of dan weet ik of, van wat. Nee. Nee, het is allemaal niks. Omdat het donker is buiten, bedoel je? Ja, ook dat. Ik zie geen zaak meer, dat klopt. Heb jij wel eens dat mensen uit de achterkoepje afkomen en zeggen, Gerrit, echt het kloterigste weer wat ik ooit gehoord heb, wat je nu vertelt? Nee, dat niet. Dan zeggen ze het heel vaak, goh Gerrit, wat fijn dat je het weer weer zo leuk hebt voorspeld. Ja, ze leven wel een beetje met meer dan het moment, omdat het weer niet zo heel veel aan is om er wat leuks over te vertellen. Dat merken we ook wel dus afgelopen weken. Dus er is gewoon eigenlijk de hele tijd een soort mensen die telkens zeggen, geef niet hoor Gerrit, want het komt wel weer dat weer. Ja, je kunt er ook niks aan doen, zeg. Nee. Je kunt het ook niet helpen. Nou, ja, je zou er wel... Maar Gerrit? Ja? Hoe lang, we zitten godverdomme nou denk ik al 5 maanden in de herfst, joh, met de pokken weer. Ja, voorjaar was het in het weekend. Hè? Nee. Ja, nee, in Sint-Nicolaas gaan zijn hortensia's gestolen. Kun je nagaan. Ja, en bij ons werd gisteren nog een zo'n bruine klauwier, of wat was dat? Een neger? Nee. Een bruine klauwer is dat? Ja, een vogel werd gespot. Een bruine klauwier. In Azië? Zitten broeden, ja. Ja, maar die komt gewoon bij de plaatselijke Chinees vandaan, joh. Ja, maar dat hebben jullie weer niet gelezen, natuurlijk. Nee, dat staat ook alleen maar in jullie krant. Dat ze in de Achterhoek een blauwe klavier hebben zien, of een zwarte klavier of een bruine klavier. Nee, dat... Even over Groningen. Zijn jullie daar niet bang dat jullie een heleboel Groningers in de provincie krijgen? Die op vlucht gaan voor de aardbevingen? Gas-Groningers. Nee. Maar zou je ze wel toelaten, zeg maar, als een soort asielzoekers? Ja... Er zitten er wel goede tussen, denk ik, ja. Ja, precies. Nou, goed. Dat is toch heel warm. Heb je nog een mooi... altijd, je moet ze in de regio opvangen. Dat is toch het beste? Ja, de Achterhoek is nog wel plaats, ja. Heb je nog een mooie weerspreuk voor aankomende week? Ja, het is wel een leuke weerspreuk, maar de uitkomst is misschien niet zo leuk. Want als in januari de vorsten niet komen wil, dan toch zeker in april. Ja hoor. Nou ja, dat is toch... Hou de moed erin. Ja, echt serieus. Daar heb ik echt geen zin in. Nee. Hé, kun je alvast iets zeggen over de komende herfst? De komende herfst? Nou, het enige wat ik zeker weet is dat de blaadjes zullen vallen. Nou, dan heeft de NS dan wel wat aan. Dan kunnen ze alvast van tevoren maatregelen nemen. Dat is dan wel lekker. Ja. Hé, Gerrit. Onwijs bedankt. Ja, toch onwijs bedankt. Ja, nooit. En ik wil je ook een hart onder de riem steken, want ik begrijp nu wel dat ik een beetje kwaad tegen je deed. En was het niet zo bedoeld, hoor. Ik vind het ook zielig voor je dat het zulk waardeloos weer is. Gerrit kan er toch niks aan doen, dat het kut weer is. Ja, maar goed, je neemt het toch, weet je, je projecteert het toch een beetje op Gerrit. Gerrit, sorry. Sorry, Gerrit. Je wilt dat afreageren op iemand en dan, Je moet toch... Oh, wacht even. Over een paar uurtjes moeten de automobilisten weer naar hun werk rijden. Dat is maandag. Ja. Oh, filerapport. Ja, kan je een filerapport geven alvast? Een filerapport. Nee, of dat er een weerswaarschuwing over voor nattigheid code of zo. Code rood. Nee. Het is geen code rood. Ik denk gewoon een 7 of een 8 is morgen vroeg wel. 7 of een 8? Om te rijden in ieder geval. Wat is het dan? Ja. Wat betekent dat? Wat is dat? Dat het niet aan het weer ligt dat er een file staat in ieder geval. Oh. Oké, dus we lekker doorrijden morgen. Lekker dat je het alvast weet dat het niet aan het weer ligt dat je als je in de file staat. Nee. Nou, is toch blij. Nou, dag Gerrit. Hey, ja. Goed. Leo, Gerrit. Gerrit. Dag Gerrit. Dag. Oh, de naneuk. Ja. Het zit erop, Jan. Ik vond het een martelgang. Nou, waarom nou weer? Wat is het nou weer voor een negatief gedoe? Nee, het is niet negatief, maar ik ben zo moe, man. Ja, dan moet je een keer een beetje vroeg naar bed. Nou, ik ben dus alleen maar vroeg naar bed gegaan. Moet je een beetje laat naar bed. Misschien is dat wat. Oh, volgende week is trouwens feest, hè? Ja, nou ja, dat hoef jij je te vertellen. Want jouw verjaardag is dan. En lieve luisteraars, als jullie willen een lieve boodschap achterlaten op onze voicemail, kan natuurlijk 06-3000-9009. Luister hem echt een keer af. En dan halen we alleen maar. Dus doe geen moeite om het te dood te bedreigen. Of andere akelige dingen uit te braken in die voicemail. Want die wissen we gewoon. Alleen maar leuke, originele, warme berichten voor Jan Roos. Die dan, wat word je eigenlijk, 37? 38? 37 geloof ik. 37 wordt. Nou, dat is toch een mijlpaal in het leven van iedere jonge knul. Dat dacht ik. Dus voor felicitaties ja. Inbellen. Wat is ja. Dat voor truc? Nou, dat is toch leuk. En er zijn mystery guests. En luister naar die uitzending. Want ik voorvoel vele, vele leuke verrassingen. Mystery guests. Oude vrienden. Nieuwe vrienden. We hebben dus geen gast. Ja, nee. Nou ja, goed. Maar in ieder geval. Ik denk wel dat het een hele leuke feestelijke uitzending wordt, Jan. Ik denk dat wil je voor je verjaardag. Ah, joh, een beetje rust. Nee, ik had gehoopt op wat je zou zeggen. Zullen we wel een paar lekkere wijven volgende week in de studio kunnen krijgen? Of misschien een pizza met wenspul, shawarma en knoflooksaus. Nee, die meuk, ik moet afvallen, joh, allemaal. Nou, ik vind het wel mooi geweest. Hoe moeten we nog lang? Nee hoor, gewoon een beetje uitpraten en even memoreren dat we hier Hortensia Gate hebben meegemaakt. Dion Graus nog steeds het meest opmerkelijke Tweede Kamerlid van Nederland is. En Ronald Verraak een goede gooi doet naar de tweede plaats. En Nou, je hebt gelijk ook. Ik vind trouwens die Hortensia verhaal is een beetje vreemd. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Hele rare mensen is het die namens staat, Jan en namens mij, namens de Echte Jan. En de kaboutertjes natuurlijk. Tot volgende week en ook kusjes van de kabouter. Nou, ah. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik heb dat één keer gedaan bij Eva Jiening in de uitzending. Ja, dat was niet best. Dus voor een rolletje en flikker mijn schrift dat ik nog steeds niet heb gekregen. Daar heb ik me dus erin laten luiden. Maar Dion, je hebt niet goed begrepen. Het was niet flikker Maastricht. Je had Onno Hoes aan de lijn. Hé, het was Onno Hoes.